Sziasztok, Dudék! Itt a Gamer365 Podcast E3 2017 speciális epizódjának még speciálisabb második része. Akik itt vagyunk és beszélünk. Simon Klára Siklara. Várdi Dániel Nes. És Somosi László Liquid. Hárman, ilyen ennyi ember tudtunk mozgósítani E3 után és június közepén, mert akinek esze van, az ilyenkor elmegy egyszer szabadságra már. Én is szeretnék, de még egy hónapig nem tudok. Ti ezzel hogy vagytok? Ugyanígy. Én pont egy hónap múlva leszek egy hét Szabin, ha minden jól megy. Egyelőre nem tudtam még. Dani, te? Én a nyarat meghagyom annak, hogy a többi ember kimenjen a szabadban, kerülöm őket, és én inkább évvégén csinálok hosszú hétvégéket. Nekem jó pár éve ez a taktikám, és eddig mindig bevált. És lesz egy idézőjeles közös nyaralásunk, mert ha minden jól megy, akkor mindhárman plusz egy Stinger megyünk Gamescomra idén. Ja, igen, igen. Mi vagyunk nekem a leendő Gamescom kommandó, az idei csapat legalábbis. Gamescommandó, de egyébként mit akartam? Igen, az a másik fix nyári program, de azért remélem, hogy ezen kívül még lesz valami. Ja. No de, itt van nekünk ez a csodálatos témánk, ami az E3 2017-nek a második része. Ugye az előző epizódban, az első epizódban foglalkoztunk a Bethesdával, a Microsofttal és az Electronic Arts-szal fordított időrendi sorrendben, illetve nyavajogtunk egy sort arról, hogy felhívult a rendezvény. Erről még fogunk nyavajogni, nem is nyavajogni, inkább egy kicsit komolyabban beszélgetni arról, hogy mi volt, miért volt kicsit más az idei E3 látogatói szemmel, úgyhogy mi nem voltunk látogatói, mi nem járunk erre az eseményre, mert nagyon drága oda jutni. De hogy látogatói szemszögből, a sajtóreakciókból, közönségreakciókból leszűrhetően miben változott meg idén az E3. De ne ugorjunk ennyire előre, kezdjük a Ubisofttal. Ugye a Ubisoft az így, jól emlékszem, este 10 magasságában tartott egy konferenciát, legalábbis magyar idő szerint. És ahogy tavaly is, hogyha így szerintem nagyon-nagyon objektíven mérlegre kéne tenni ezeket a konferenciákat, akkor ő hát az első helynek mindenképpen egy esélyes se lenne. Hogy látjátok, mennyire volt jó vagy rossz ez a Ubisoft konferencia? Hát kezdjük azzal, hogy mindenképpen változatosabb volt azzal abban a szempontból, hogy idén ugye dobták a jól bevált műsorvezetőt, és egy olyan felállást választottak, hogy inkább a fejlesztők mutatják be a saját játékukat. És ezt szerintem jól tették, nem vagyok a színésznőnek se rajongója, se utálója, de nem tartottam pláne visszatérő műsorvezetőként annyira erősnek, hogy ráépítsék a sót, ismételtem. Kicsit talán hiányoztak azok a kellemesen kínos ilyen kiszólások tőle, tehát sokan hiányolták az olvasók közül is Aisát. Kicsit én is, tehát én néha nagyon jókat röhögtem, amikor így picit túltolt a megjátszott izgalmát, és neki állt káromkodni. Na mindegy, nem mondom, hogy követendő a példa, tehát annyira én se rajongok érte, de egy üde színfolt volt, maradjunk így. Igen, volt egy stílusa. Volt egy stílusa, és volt bizonyos szempontból egy utódja is idén, nem a Ubisoftnál, az Electronic Arts-nál a indiai származású színésznő, aki a Star Wars Battlefront 2-ben ennek a single player módnak a főszereplője. Ja, tényleg. Ő volt így hasonlóan szerintem túljátszottan izgatott, és én utána megnéztem, van egy ilyen YouTube-os, a Star Wars, Official Star Wars csatornán egy heti valami műsor, abban szintén volt, és abban maximálisan ő is káromkodott, ugrált föl alá, mintha ez a, jó, nyilván egy Star Wars akármiben szerepelni, ez egy jó dolog, de mintha a Rét lecserélték volna rá a filmben, és ő lenne ezentúl a Star Wars sorozat főszereplője, nagyjából annyira volt izgatott. Még megtörténhet. Ez mondjuk cuki valahol, ha őszinte. És ha már egyébként itt szóba került a túljátszottság, meg ugye itt emlegettük, vagy hát ti is emlegettétek a múltkor a social influencereket például, meg hogy egy-két ilyen elég kínos pillanathoz vezetett, amikor ott, mit tudom én, nem jutott eszébe, hogy hogy hívják a játékfejlesztőt, vagy a játékot, amiről éppen beszélnie kellene. A Ubisoft az például, hát ugye mi beszélgettünk cseten közben, és igen, például Mackónak is rögtön azzal megnyerte a szívét, hogy itt volt egy-két ilyen annyira őszinte pillanat, ugye, amiről azt hiszem írt is talán a Waypoint egy külön cikket, hogy miért jó, hogy síró férfiakat is látunk az E3-on, hogy ez valahogy még inkább egy ilyen éles kontrasztot mutatott azzal, hogy ugye ott voltak ezek a baromira megtervezett, átgondolt showmenek vezette prezentációk, ahol tényleg ilyesmi spontán érzelmeknek hát majdhogy nem helye nem volt, hanem mindenki így kicsit tudatosan, hát nem kicsit tudatosan rájátszott ezekre a nagy örömkitörésekre. Itt meg ugye láthattuk ennek a Mario kontra Raving Rabbids játéknak azt hiszem a játékrendezője volt, aki igen, ugye igen, teljesen őszintén bekönnyezett, amikor Miyamoto színpadra lépett. Ugye ez is önmagában egy mekkora dolog volt, hogy Miyamoto színpadra lép az Ubisoft konferenciáján, vagy Ubisoft. Igen, bár ez úgy gondolom, hogy mind a két irányba egy erős dolog volt. Nem csak a Ubisoftnak volt az nagy fegyvertény, hogy azért egy Miyamoto nem nagyon szokott third party színpadán fellépni E3-on. Nem tudom, hogy volt erre egyáltalán példa. De kicsit a Nintendónak is, hogy szerintem ennek üzenetértéke volt, hogy a third party-kkal való kapcsolatrendszerüket, azt komolyan újra akarják építeni. A Wii és Wii U-s, különösen a Wii U-s szinte nulla támogatottsággal fejezték be azt a gépet, vagy nulla közeli támogatással, és talán még a Ubisoft volt az, aki valamennyire kiállt mellettük kezdetben legalábbis. Tehát ez jelzés a világ felé, hogy komolyan gondolják ismét azt, hogy nem csak Nintendo játék van a Nintendo gépen, hanem sok minden más is. Nem feltétlenül akarom ezt negatív irányba elvinni, de szerintem inkább az is kérdés lehet, hogy ez meddig tart ki, hiszen ha visszagondolunk az elején a Wii U-nál is teljes mellszélességgel kiálltak, és exkluzív, és csak erre, és csak arra, aztán ezek hirtelen szépen vagy minden átvándoroltak, vagy már ugye Wii U-ra meg se jelentek. Ezzel most nem a Switch-ot akarom temetni, vagy ezt a fajta együttműködést, csak azért az is kérdéses lehet majd, igen, szerintem egy-két év távlatából visszanézve, hogy ez vajon mennyire lesz erős. Annyiban talán pozitívabbak az előjelek, hogy a Switch sokkal, de sokkal jobban fogy, mint a Wii U jelenleg legalábbis. Tehát a Switch az eddig kereskedelmi szempontból legalábbis mindenképpen egy sikertörténet. Hogy ez meddig marad meg, vagy megmarad-e, az valóban a holnap, sőt a holnap után kérdése, ha nem is konkrétan, hanem inkább fél évekbe, évekbe, egy-egy évbe számolva. De most tényszerűen ott van, és az EA is ott van mellettük ismét egyébként valamilyen szinten, és úgy gondolom, hogy ez a gépnek a sikere szempontjából nagyon fontos, mert third party nélkül nem igazán lehet meglenni. No, milyen jelentősebb bejelentések vannak, és az online felvételnek mindenképpen megvan az előnye, hogy gép előtt ülök, és csak fel kell ütnem a megfelelő cikkek. Ja, jó kis összefoglalót Drag-től, én is azt nézem, pedig hát néztük mindannyian a showt, közben eltelt pár nap. Az összefoglaló mindenhol a Drag neve alatt fut, valójában hárman írt, tehát vagy a Dani, vagy a Drag, vagy én írtam, ezt például emlékeim szerint én. Akkor bocsánat. Semmi nem a Drag-től akarom elragadni, csak éppen valaki valami elírást itt a kommentek között is rajta kért számon, rajtam kell, mert én írtam már, nem a Drag. Tehát volt ez a Mario plus Rabbids Kingdom Battle, ami nem feltétlenül ezt a fajta játékot gondoltam volna, hogy ez fog szembe jönni velünk. Tehát ez egy taktikai játék. De egy nagyon erős nyitás volt. Így van. Nem csak az ütött, hogy ugye tényleg ott Miyamoto meg Yves bácsi, ugye a Ubisoft alapítót bepózoltak egymással, igen, hanem... Mackó öreg barátnője. hanem tehát, hogy én például megmondom őszintén, se a Máriónak nem vagyok egy nagy rajogója, se a Gügye nyulakat nem szívlelem különösebben, de ez a játék még úgy engem is elkezdett érdekelni. Tehát baromi jó nézett ki az a játékmenet. Igen, amennyire furcsa papíron ez a két franchise-nak, vagy hát két figurának a fúziója, annyira jól működött szerintem így a gameplay bemutató alapján. Mondjuk azt hozzáteszem, hogyha ne adj Isten egy Mario plusz Rayman-t találtak volna ki, akkor nekem azzal adták volna a Switch-et, de azért ez is egy nagyon erőteljes és megkapó játék így az első bemutatók alapján. Ha ez sikeres, akkor jön majd az is. Gondolom. Valószínűleg igen. Mondjuk hozzátéve, hogy ugye ez a játék azért nem volt annyira új bejelentés, hiszen ugye ez már nagyjából másfél hónappal előtte ugye megjelent, igen. És konkrétan a prezentáció, hogy az E3-on bemutatják meg a Gamescom, meg hogy fog megjelenni, azért ezek már elég ki az E3-at megelőzően már ugye kiszivárogtak. És ami igazából érdekes volt azokban a prezentációs képlopatokban, hogy mennyire fog megoszlani, úgymond a felfedezés, meg a harc. És ott eléggé a harca lett a hangsúlyhelyezve, azt hiszem, ilyen 70-30%-kal. Tehát itt igazából azon fog szerintem nagyon sok múlni ezen a játékon, hogy ez a taktikus harc, ez mennyire lesz élvezetes. Mert igaz, hogy a bemutatók alapján jónak tűnt, csak kérdés tényleg, hogy ez hosszú távon mennyire fogja megtartani ezt a lendületet. Egyrészt ugye, ami elhangzott, hogy 3 éve fejlesztik, tehát ez nem valami gyorsan összecsapott valami. Amit mutattak, az nagyon érdekes volt. Tehát nem mintha nem láttunk volna ilyet, tehát ez egy ARPG, amit nem akció RPG, hanem egy taktikai RPG. Mint egy japán, mint a... Mit tudom én mi. Hirtelen akartam, mint a Final Fantasy Tactics és társai. Tehát ehhez áll legközelebb. Nem azt mondom, hogy annyira hardcore, vagy és lehetne még sorolni, amit most nem sorolok, mert fáradt vagyok. De a maga, amit mutattak, az ezeknek a taktikai RPG-knek egyfajta ilyen színes, szagos, light-os változata volt egy első pillantásra, ami azt gondolom, hogy mind a Mario világhoz, mind a gügyenyulakhoz így kitűnően illik. Úgyhogy ebből akár még nagyon jó is lehet. A felfedezésből alig mutattak valamit. Tehát jó, mentek, követték a kis, mit tudom én, mi volt a sportszívó, amit követtek egyébként. Hát igazából ilyen, nekem ilyen lebegő nyúlfejnek tűnt. Lebegő az okos sportszívó, igen. Okos sportszívó, ez a rumba, tessék. Az. Amiről annyi videó van, ahogy macskák lovagolnak rajta a lakásban. Igen, ha nem lenne olyan kádrága, én is vennék egyet, de még kádrága. De ráadásul, na mindegy, ne menjünk off-topic. Ne menjünk. Állítólag annyira nem jók. még egy off-topic mondat, állítólag a rumba jó. Ami azt mondják, hogy ami 200 000 alatt van, az szar. és ez egyben el is döntött egyelő a sorsát, legalábbis nálam. Na, de nem a Porsívó 365, még lehetünk ebben a világban. Majd ott fogunk erről beszélni. Azt mondtuk, hogy az Assassin's Creedről majd a Ubisoftnál beszélünk az előző adásunkban, akkor most beszéljünk is róla, még úgy is, hogy itt a Ubisoftnál egy új tréler volt, ami szerintem jobb tréler volt, mint a Microsoftos konferencián előadott, illetve volt az már a show után egy fél órás gameplay bemutató, amit én őszintén szóval nem láttam. Tani, te mondtad, hogy a madár az úgy viselkedik benne, mint egy drón, tehát így... Igen, tehát teljesen, igen. Tehát én azt mondtam, hogy azért igazából nagy kétségem nem volt, hogy a Far Cry Primal-ből a bagyot átveszik, csak most nem bagoly lesz, hanem sas, tehát ez viszont nagyjából egyértelmű volt, szóval kb. Mindenkinek. Viszont addig nem azt mondom, hogy nagyon realizmus vagy hitelességet várok a játéktól, de hogyha annyit megcsináltak volna, hogy az a tetves madár nem képes egy helybe megállni, hanem valamilyen szinten haladnia kell, akkor még teljesen el is néztem volna. De az, hogy a bázis fölött megáll, és tényleg egy helyben lebeg, és gyönyörűen pásztázza a terepet, mint tényleg egy drón, illetve nekem az így picit volt illúzió romboló, illetve az, amikor én néztem azt a félórás gameplayt, nem teljesen végig, bele-bele nézegettem, ott égtem ki egy picit, amikor a harcnak egy részét bemutandó a víz alatt egy dárdával agyonver egy vízilovat. Amit egyszerűen nem tudtam értelmezni, hogy erre mi szükség van, és ezt miért kellett beletenni. Te, ez csodásan hangzik. Volt a nagyon-nagyon rossz Tomb Raider film, hát ha emlékeztek, a második Angelina Jolie-val. Nem az kezdődik valahogy így, hogy beleboxol a cápába? Egyébként, ha már a vízilovag, én nem tudom egyszerűen valahogy ezt a víziló dolgot elengedni az új Assassin's Creed kapcsán, tehát valahogy a hivatalos borítóképen, meg a trélerekben is mindig annyira hangsúlyosan mutatják, ahogy így drámaian üvölt egy víziló a Nílusban, hogy ez csodálatos. Víziló Nílus, másrészt igazság szerint ezek kegyetlen gyilkosok, ha arról van szó, tehát nem kifejezetten aranyos állatok. Tehát... Nem, de valahogy annyira komikus, legalább annyira komikus, mint az a másik dolog, ami szintén nagyon kicsapta a biztosítékot sok embernél, a hőkövetős nyíl. Igen, az zseniális volt. Az volt az a pont a bemutatónál, amikor először azt hittem, hogy az lesz az egésznek a lényeg, hogy direkt elvéti, és utána kell menni, vagy ott el tud menekülni a célpont, és később majd utána kell menni, és egy második küldetésbe leszámolni vele, de amikor szépen elkezdte a lépcső lefelé követni az embert, azért az úgy tényleg egy, szerintem az kb. Az E3-nak szerintem a legnagyobb poénja. Díját, az biztos megnyert, legalábbis nálam. Nem tudom egyébként, nekem lehet, hogy keveset láttam belőle, nem volt olyan érzésem, hogy akkor most megújulunk, de nagyon, de akkor itt ez egy új kezdet, egy új hajnal, innentől fogva más az Assassin's Creed, mert ugye a mondás az ez volt, hogy azért hagytak ki egy évet, hogy így nagyon átgondolják az egészet, és új alapokra helyezik. Ez nekem a régi Assassin's Creed-nek tűnik egy másfajta harcrendszerrel, és a utóbbi idők Far Cry-aiból, illetve hát konkrétan a Watch Dogs 2-ből, ugye ott drón volt ugyanez, és ott elhitted, hogy ugyanezt csinálja, de tehát az onnan átemelt korábbi ötletekből. Az, hogy abban lesz talán más, hogy különösen nagy lesz a terület, mert azt mondják, hogy egy város helyett egy konkrét országot akarnak szimulálni? Jaj, ne, ez már az open world-ségnek a köbre emelése, ez lesz az ultimate Ubisoft open world experience. De itt legalább nem lesz gond, hogyha mondjuk esetleg az open world sivár, hiszen is a sivatagban vagy. Ja, igen. Tehát most megoldhatják azt, hogy nagy a játéktér, de nem kell tele rakni kismillió ikonnal, meg felvehető szírszarokkal, mert ugye... De! Biztos, majd gyűjtöd a szkaragauszokat, meg a... Igen, nyilván meg fogják csinálni, csak ha nem csinálnák meg, akkor legalább meg lenne az igazolás, hogy miért nem, hiszed a sivatagban nincs túl sok minden. De egyébként igen, tehát onnantól kezdve, hogy az is legyka volt, hogy ugye nem csak Egyiptomban, hanem ugye Görögországban is áthajózhatsz. Mondjuk azokkal a kis ladikokkal kell evickélni, akkor az szerintem külön nevetséges lesz, vagy inkább megmosolyogtató. Ez ott az egyik egyébként, amit én néztem, a másik pedig az, hogy igazából a harcrendszer annyira nem egészen új. Ugyanis én néztem is, ez nagyjából igazából az egynek a harcrendszere annyi kiegészítése, hogy van benne pajzs. Na, mert ezt amikor, akartam. Mert amikor az elején ott igazából az egy darab vagy két darab embert ritmikusan ütögeti, az igazából semmiben sem különbözik, mint az egynek a harcrendszere, amikor még nem hozták be az egygombos countert és a kivégzéseket. Az ugyanez volt igazából, hogy szépen egy gombot nyomogattál, a karakter gyönyörűen ütögette a karddal a másikat, majd amikor az esetleg rosszul lépett, vagy volt egy kis nyitás a védelmébe, akkor pedig meg tudtad ölni. Tehát igazából én nem nagyon láttam azt, hogy ez annyira teljesen új alapokra helyezés, ez most a spanyol viasz feltalálja a harcrendszerek szempontjából. Sokan a Dark Souls-t emlegették, szerintem az durva túlzás. Nem. Kicsit ilyen gyökerekhez visszatérés, tehát én nekem nem sok közöm van az Assassin's Creed sorozathoz, ezt be kell vallanom. Tehát én a legelsővel játszottam, a kettővel egy kicsit, a hárommal, és na mindegy, én sose tudtam igazából meg szeretni különösebben, tehát nekem valahogy mindig monoton, meg unalmas volt, meg önismétlő, de tényleg valaki be is kommentelte, hogy talán fórumozó, hogy tök jó látni, hogy a játékmenet ugyanaz, mint 10 évvel ezelőtt, és tényleg nekem is olyan flashbackjeim voltak, hogy basszus, hát erre emlékszem, amikor próbálgattam kicsit csúnyabb grafikával még a kettővel ezelőtti gépemen, szóval nem tűnt az a harc nekem annyira hűde innovatívnak, vagy nem is tudom milyennek. Lehet, hogy már az jót tesz a sorozatnak, hogyha nem évente jelennek meg, hanem hogy 2 vagy 3 évente. Szerintem az elfáradásában az is benne volt, hogy túltolták. Én legutolsóval ugye a Bam-Bam-Bam-Bam Syndicate. Azzal végig is játszottam, de előtte a Unity-val egyáltalán nem játszottam, a Black Flag-gel csak keveset, a AC3-at abba hagytam a felénél, mert meguntam. Tehát így nem igazán, nem volt annyira nagy mennyiségű AC élmény bennem, hogy ne legyen jó a Syndicate. A Syndicate egyébként szerintem így objektíven nézve egy tök jó rész. Tehát így nagyon kiforrott annak a régi AC formulának egy ilyen csúcsra járatása, és baromi jó az a város, meg nagyon szép, vannak benne meglepetések, ugye most már talán nem két év után lehet spoilerezni a második világháborús London. Első elnézést, igen, így van, első világháborús London, tehát nagyon élveztem. Kimaxolni nem maxoltam ki, mert nem, ilyesmire nem vagyok kapható, hogy mindent összegyűjtsek egy ilyen játékban, de a story módot azt végigcsináltam böcsülettel, és élvezetes is volt. Remélem, hogy az egyik szerintem alapvető hibáját annak a sorozatnak, amit a Syndicate-ben tökéletesen kijött, azt így megpróbálják orvosolni, viszont miszerint a játék 60-70%-ánál a karakterfejlesztésnek köszönhetően mindkét választható karakter isten volt, tehát különösen az Eevee, a csaj, isten, legyőzhetetlen volt, tehát nem volt, ami megállítsa, nem volt ellenfele. Tehát erre odafigyelhetnek, ezt balanszolhatnák jobban, hogy ne legyen ilyen minden elsőprő erő a karakterekből a játéknak a kétharmadára. Na, volt egy The Crew 2 bejelentés. Gameplay-jecske bemutatócskával és egy látványos CG-trailerrel. És mémesedett kiejtéssel. Ugye a szegény, aki igen, konferálta, vagy kommentálta, nem, már nem is tudom, a természet szót mondta ilyen nagyon furcsán, aztán azóta azt így már több helyen láttam az interneten visszaköszönni. Igen, néhányan valóban ott, ugye, hát ezek alapvetően franciák, illetve kanadai franciák. De aranyos volt. Aranyosak, igen, igen. Néha úgy megharcolnak az angol nyelvvel. Viszont ez a crew, én bocsánat, mindjárt befejezem, csak hogy annyira hátrányos helyzetben éreztem magam, mert úgy vettem észre, hogy ti azért alapvetően mindenki játszottatok vele. Igen. Én nekem annyi közöm van hozzá, hogy tavaly a Ubi 30 akció keretén belül ingyen megkaptam Uplay-en, és azóta se raktam föl, úgyhogy foglaljátok össze egy röviden nekem is, hogy mi a nagy újdonság. Most a mostaniban? Uh-huh. Földön, vízen, levegőben. Földön, vízen, levegőben. Így van. Igen, ezt sejtettem, akkor tényleg csak ennyi. Tehát ami az előzőben csak autók voltak. Igen, igen, igen, igen. Oké, okay, köszi. Ez egy becsületes második rész. Így kell második részt csinálni egyébként, hogy mert lehetett volna ez a, és most egy, mit tudom én, hol, és még több autóval, és még több fajta versenytípus, ez a tipikus autós játék folytatás. Ez egy böcsületes folytatás, itt ez komolyan bővíti, tehát itt alapvetően újfajta gameplayt hoz be több síkon is, úgyhogy ez ilyen szempontból meglepő volt, hogy ezt így bevállalták. És ami érdekesség, hogy a trailerben látott ilyen erősen Inception jelenetek, amikor ugye a világ így körülötted meghajlik, az benne van a játékban is. Uh-huh. Tehát az nem csak ilyen hatásvadász jelenet volt, amikor hirtelen a fejed fölött meg melletted van a világ, hanem tényleg is körülötted fog úgymond meghajolni a tér. Sokszor nézték meg a Doctor Strange-et, és úgy gondolták, hogy jó lesz a játékban is. Egy elég érdekes játék több szempontból is, ez a bizonyos Skull and Bones nevezetű kalózos online multiplayer cucc, amit a Ubisoft Singapore fejleszt, ami gyakorlatilag a Assassin's Creed-ek hajózós részeinek a saját játékká fejlesztése, de egy az egyben. Tehát, és méltó kívója a Sea of Thieves-nek? Kicsit komolyabb, úgy érzem, meg itt azért kicsit más, itt egy magat irányítasz egy hajót, nem? Itt nem egy crew van, hanem te vagy a kapitány, és te irányítasz mindent, ha jól vettem ki. A Sea of Thieves-ben pedig ott egy csapat van, és van egy kormányos, és van aki... Amennyire nekem emlékezik, igazából szerintem 3v3, mint hogyha most nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy hogy fejenként mindenki egy hajóban, mint mondjuk egy hajón vagytok hárman, tehát ez még nem volt letisztázott, de valami szinten ez is csapat alapú. Jó, nagyon-nagyon úgy nézett ki, mint az Assassin's Creed-eknek a hajós ütközetes része, ami nem véletlen, mert azt konkrétan ez a csapat csinálta, a szingapúri Ubisoft. Tehát az Assassin's Creed-eknek a hajózós részei az már a háromban is az ő munkájuk volt, és később nyilvánvalóan a Black Flag-ben, ezt írtam el, Black Flag helyett Black Faget írtam. És arra mindig mindenkinek rááll a szája. Erre kedves olvasónk azt mondta, hogy ez egy freudi elszólás volt részemről is. De az a durva, hogy én sose játszottam vele, de valahogy mindig én is azt akarok mondani élből. Viszont így visszacsatolva, vagy hát ezzel a hajós témával kapcsolatban, én most megint csak annyira nem vagyok képben, mert nem nagyon játszottam. Tehát én nekem például az AC4 teljesen kimaradt, a Black Flag. De a héten sok szó esett a munkahelyemen is az E3-ról, és ott a kollégák nagyon lelkesen megtárgyalták, hogy mi lesz ez a Skull and Bones, és ott mondta az egyikük, hogy ez a hajózós rész, ez az AC3-ban még kimondottan egy ilyen, tehát őket legalábbis itt teljesen hidegen hagyta, és sok hülyét kaptak egy kicsit tőle, meg volt, aki ott tette le a játékot. Uh-huh. Viszont a négynek megállítólag a legjobb része lett. Tehát ez hogy van a három és a négy között? Ez egy akkora fejlődésen ment át? Nem tudom, én szerintem a háromban nem jutottam odáig, hogy hajózzak. Ami szerintem kicsit legalábbis bennem az maradt meg, hogy azért általában már a háromban is pozitívan fogadták, sőt, volt olyan vélemény is, hogy a háromnak a legjobb része volt a hajózás. De az annyi egyébként, hogy a háromban abszolút mellékes funkció volt. Tudtad arra is használni, hogy úgy kereskedsz a hajóval, hogy igazából nem is szállsz föl rá. Tehát csak elküldöd, ő viszi a cuccot meg hozza, neked jön belőle a bevétel is, minden szép. Tehát neked konkrétan föl se kellett szállnod a kormányhoz, hogy elindulj vele, míg a négyben ugye igazából szinte a játéknak a majdnem 80%-et azt szedtek ki, hogy te hajóval mész A-ból B-be, és végig a tengeren vagy. Tehát valószínűleg ez volt a nagy különbség a kettő között, hogy a háromban csak ott behozták, hogy van ez is, nem kell nagyon vele foglalkozni, a négy meg teljesen erre épített. Ja, értem. Tehát akkor ez korábban egy ilyen nice to have feature-ből most eljutott 2017-re, igen, oda, hogy egy standalone játék. Igen. És egyben a trailer az a tökéletes példája annak, amiről az előző epizódban beszéltünk, hogy nagyon divat lett gyermek, illetve sejtelmes női hangon előadott cover verziókat énekelni ismert és népszerű popdalokból videójáték trailerek alatt. Ez itt a csúcsra járatva. Megnéztem ennek, ez egy külön műfaj, úgy hívják, hogy creepy cover. Ez a creepy cover. A Seal-nek a Crazy című emberes slágerét dolgozzák föl, és ilyen creepy módon tényleg. Nem mondom, hogy nem illik alá, csak feltűnő, hogy mennyiszer térez vissza. A Bethesdánál is volt kettő, itt is van, volt még valahol egy harmadik. Nagyon. Én ezt a creepy cover dolgot szerintem nem tudom, mikor indulhatott, a Dishonored csinálta ezt nagyon jól annó. Tehát nekem az az első ilyen, amire konkrétan emlékszem, hogy ütött és jó volt. Filmtrailerekben csinálták egy fél éve, egy éve, több is volt, ahol szintén ilyen creepy cover volt. De hogy ez nem egy mai dolog, hanem most valahogy valahogy ez így előjött, ahogy a filmtrailereknél egy időben kötelező volt az Inception horn. Ezt akartam mondani, hogy ez lesz az új Inception. És most a Star Wars epizód 7 óta van egy olyan trend, hogy ilyen szintén kicsit creepy zongorával vezetik fel, illetve le, illetve a Rogue One-hoz még át is alakították a Star Wars fő témát egy ilyen mély zongorára. Ez is egyfajta trend. Tehát úgy látszik, hogy itt is meg lehet figyelni azt, hogy egy-két jól sikerült tréler az megszabja egy-két évre előre azt, hogy hogyan kell trélert csinálni. Konkrétan valamelyik filmnek ilyen, már nem emlékszem, hogy melyik filmnek a bukását, azt arra fogták, hogy a trélerben nem volt Inception horn, pedig egy ilyen stílusú akciófilmben kell, hogy legyen Inception horn, különben az emberek nem hiszik el, hogy ez true. Úgyhogy Ennyi múlik a trélereken. Jó. És akkor egy új bejelentés, mi volt a No Man's Skylanders. Igen, remek. Ez a Starlink Battle for Atlas, valójában a No Man's Skylanders, ahogy egyik olvasónk elnevezte. Ugye ez egy ilyen bolygó felfedezős, űrhajós harcolós valami lesz, ahol az űrhajó az a Skylanders-höz hasonlóan egy ilyen valós játék, amit tudsz fejleszteni. És nagyjából ennyit tudunk róla. Én azt néztem, hogyha az ténylegesen úgy fog működni, ahogy volt a télebe is, szerint a kontrollerre rá kell tennem annak a hajónak a makettjét, azt szerintem öngyilkosság. Tehát, hogy eleve is egy csomószor nehéz, nem azt nehéz, de azért amikor azért megpróbálom megtehelő azt, hogy a kontrollt is kezembe tartsam, ha még ezt a makettet is rajta kell egyensúlyoznom, hogy az ne essen le róla. Tehát az, hogy milyen tudják úgy megcsinálni tényleg, mint akár mondjuk egy Disney Infinity-nél vagy a Skylanders-nél, hogy van egy portál, amire rárakom és azon tudom én cserélgetni. Tehát miért annyira fontos az, hogy az ölembe legyen? Igen, azt én is néztem, hogy ez ilyen micsoda bizarr megoldás ez. Ne vicceljetek már, hát gondoljatok bele, hogyha a gyerek lejti 5-6-szor, széttörik, vehet apa újat, hát ez tiszta biznisz. Na jó, nem, én se értettem egyébként. Ez egyébként egy év múlva fog megjelenni, úgyhogy az, hogy nem mutattak belőle túlságosan sokat, az egy dolog. Meglátjuk. Ez volt az, ami annyira nem... Egy jó De van. Olyan nagy hullámokat nem vetett. Nem, se. Nem. Tehát tényleg az a jó szóvic, ez maradt meg szerintem a legtöbbünknek belőle egyelőre. Igen. Far Cry 5, amiben láttunk egy új trailert, illetve egy ehhez kapcsolt gameplay bemutatót is. Far Cry 5, ez a Far Cry 5. Pont. Tehát így nem... Vannak benne újdonságok, különösen az, hogy így mindenféle ilyen zsoldosokat bérelhetsz föl, akik vagy fegyverrel támogatnak, vagy a levegőből, vagy innen, vagy onnan, vagy bárhonnan, de nagyjából egy új helyszínen egy Far Cry 5, ami már most kisebb botrányt kavart, hogy keresztényt kell benne ölni, vagy valami hasonló. És derék amerikai honpolgárokat. És derék amerikai honpolgárokat kell ölni benne, nem a... Kiket kellett korábban ölni? Valami szigetlakókat, aztán a nepáliakat, vagy kiket nem tudom. Most fehér embert kell ölni. Igen, ráadásul én nem értek hozzá, csak voltak ezek a karaktertrélerek korábban, ott is volt valami lelkész csávó, aki szintén az egyik fontosabb karakter, és valami ilyesmi volt a tréler végén, hogy ott fogta a pisztolyát és elindult. Ez hát elvileg ugye egy szekta, egy gonosz szekta, akik valamiért átveszik egy Montana, jól emlékszem, igen, egy megyének a irányítását, mondjuk az is érdekes, hogy amerikai hadsereg nem... Igen. Ez egy nem picsázzák ki onnan, vagy akkora... Ők el vannak foglalva azon, hogy szabadságot visznek a világ minden más részére. És akkor otthon mehet a buli. Igen, tehát, hogy ez annyira furcsa, hogy most ezt azzal magyarázzák, hogy nem tudom, valahol az Isten háta mögött van, hát nem hisz. Tehát, hogy tényleg olyan kicsit szürreális az egész, hogy... Nem, ki fognak találni valamit, ki fognak... előre megjóstom, tessék majd, amikor megjelenik, akkor kapok egy pofont, vagy egy sütit, ha igazam van. És ha nincs igazam, akkor egy pofont. Hogy dobni fognak egy Dark Knight Rises-t, és ezeknek lesz egy valami elrejtett atombombája, amit, hogyha jön a hadsereg, akkor fölrobbantanak. Ez lesz, vagy valami hasonló, vagy egy vegyi fegyverük. Ezzel fogják így zsarolni az amerikai kormányt. Hogy és van egy tömegpusztító fegyverük, és csak annyit kérnek, hogy hagyják őket nyugodtan, hogy egy kis várost szétszakuljanak. Így van. Ez így nem igazán meríti ki a tökéletes tárgyaló készség fogalmát. Valami ilyesmi lesz. Vagy... egy gonosz démont rejtegetnek. Ha én csinálnám, akkor gonosz démon lenne involválva ebben a történetben. Én arra leszek kíváncsi, hogy ebben a részben is lesznek ilyen drogos tripek, mint ahogy a 3-ban és a 4-ben is voltak, ami onnantól kezdve szerintem már a sorozat egyik végjegyének számít. A magas pontokra fölmászás mellett. Így van, biztos vagyok benne, hogy lesz. A fejlesztőket elnézve ez azért került a játékba, mert így tudták megmagyarázni, hogy miért vannak betépve munkaidőben. Hogy research folyik a játékhoz. Úgyhogy most is lesznek, a drogos látomások visszatérnek szerintem. És a végén a nagy meglepetés, ami annyira azért nem volt nagy meglepetés, de jó volt látni, miszerint a Beyond Good and Evil 2 ismét bemutatkozott egy CG trailerrel, és a mondás az, hogy most el is készül még akkor is, hogyha a magának a játéknak gyakorlatilag a bemutató előtt 2 héttel álltak neki. Eddig a technológián dolgoztak. Ez 3 évig, ugye? Vagy 3 évig. Úgyhogy most nem tartanak még sehol, eddig az eszközöket fejlesztették. Az is valami, tehát... Na jó. A bejelentések kapcsolatban volt 2 zseniális Twitter üzenet a Fake Kaz hírainak az oldalán, ugye, akit mindannyian ismerünk és szeretünk. Igen. Az egyik az volt, hogy a Beyond Good and Evil 2 első és második bemutatása között ők kiadtak egy Last Guardian-t, ezen hatalmasat röhögtem. A másik pedig egy kérdőív volt, hogy mit ad ki előbb a Ubisoft a Beyond Good and Evil 2-t, vagy az Assassin's Creed 23-at. Mind a kettőn egy 2 percig röhögtem. Ez zseniálisak voltak. Igen, és mind a kettő racionális. Úgy, hogy amikor a bejelentés volt, a Mackó szerkesztőségi cseten benyögte, hogy megjelenés 2020-ban, és így igaza lesz. Tehát tényleg, ha most állnak neki, úgy Isten igazából... Majd pedig optimista becslés. Akkor lehet, hogy optimista becslés. Nem akarok átmenni negatívba, de itt azért már tartottunk ezzel a játékkal. Tehát trailer már volt belőle, render trailer. 2008-ban, 9-ben, valahogy így. 8, azt hiszem, igen. 8-ban. Tehát jó, én örülök neki, meg még hajlamos vagyok el is hinni, hogy most megcsinálják, de talán egy évet várnak a bejelentéssel, és a jövő évje 3-on lövik be, és van mellé gameplay, akkor az úgy több bizodalmat keltett volna az emberben, mint egy kétségtelenül nagyon jó kinéző cégi animáció. Hát azért egyébként, amikor így elindult, mindannyian marhára izgalomba jöttünk, mert gondolom mindannyiunkban az volt, hogy na hátha lesz valami konkrétum, kézzelfogható. Tehát utána egy picit igen így pofára estünk, főleg amikor aztán megírtad a hírt arról, hogy nulladik napon van a fejlesztés helyzete vagy állapota. Igen. De ettől függetlenül mégis talán az idei E3-nak az egyik legnagyobb, hát megatonja, vagy talán a legnagyobb. Az egyetlen, ha... Az egyetlen. Igen, tehát hogy ez is egy jó fokmérője az idei E3-nak, hogy kicsit ilyen állóvíz volt most, semmilyen nagy, tényleg valami kiugró dolog, amire így azt mondjuk, hogy úristen, tehát mint mondjuk tavaly a Last Guardian. Várjunk, az tavaly volt, igen. Vagy a Final Fantasy 15. Igen. Na mindegy. És még annyit csak, hogy mondtad Liquid, hogy hát annyira nem lepődtél meg, vagy nem lepődtünk meg. Én egy kicsit meglepődtem, tehát én azzal a fajta naivitással álltam a dologhoz, hogy ugye ők egyszer már külön azt mondták, hogy ne is számítsunk idén. Beyond Good and Evil 2-re nem lesz, és ennek ugye volt is egy eléggé ilyen komoly negatív visszhangja, hogy ez egy nagyon rossz húzás volt, és ez nem egy követendő példa, hogy PR-osok tudatosan hazudnak, hogy aztán később még nagyobbat üssön egy bejelentés. Mikor mondták ezt? Hát már nem emlékszem pontosan, csak emlékszem, hogy egy időben, hát így E3 előtt nem sokkal. Hát a április környéke szerintem. Volt erről hír, hogy biztos, hogy nem lesz Beyond Good and Evil 2 az E3-on, meg senki ne is álmodjon róla. És akkor utána, amikor megtörtént a bejelentés, akkor láttam megint csak itt a Twitter feedemen, hogy többen ilyen külföldi újságírók ezt kicsit kikérték maguknak, hogy hát ez ne legyen követendő példa, hogy gyakorlatilag nem lehet majd nem lesz szava hihető ezután semmilyen bejelentés, ha esetleg mások is rászoknak arra, hogy mit tudom én, bejelentik, hogy hát nem, semmiféle Bloodborne 2 nem készül, vagy most csak mondtam egy példát, és aztán meg mit tudom én, pár napot... tudjuk, hogy készül. Azt tudjuk, hogy készül, persze. Egyébként kis kiegészítés, május végén volt a hír. én írtam. Jó, én akkor már a következő az, hogy az ördög ügyvédjét játszom, és azt mondom, hogy áprilisban volt, akkor még nem tervezték, vagy nem tudták, hogy elvédülnek el, és végül is egy CG-trailert 2 hónap alatt össze lehet rakni, ha egy ilyen utolsó erőfeszítéssel, ha mégis bemutatjuk. Hát hazudtak. Igen, igen. Hazudni, úgyhogy ez, én annyira, hát jó. Hát igen, csak ez most talán tényleg egy ilyen kiugró példa volt, hogy hivatalos forrásból tényleg ilyen, tehát hogy külön ebből csináltak egy hírt, hogy figyelj gyerekek, nem lesz Beyond Good and Evil, ne is álmodjatok róla, és akkor tényleg nem sokkal az E3 előtt, tehát egy ilyen 2,5 héttel előtte, utána meg berángatták a színpadra, ugye a Michel Ancelt. De mintha, igen, én Michelnek akartam mondani, de mintha a konferencián valaki lemichelezte volna, és ott elbizonytalanodtam. Na mindegy. Nem tudok franciául, úgyhogy én úgy ejtem, ahogy akarom. Jó, én is. Na, csak ennyi. De egyébként én még mindig örülök, meg izgulok, meg jaj, de tök jó, úgyhogy hát, ha 2020-ig elkészül. Be kell, inkább az volt csalódás, elnézést kérem, hogy a játékról nem tudunk semmit. Sőt, tök homályos. Tehát így van, univerzum, és online, és közös világ, és közös kalandok, és lesz single player is, meg ne, és közösen is, és jó, akkor ez milyen játék? Azt tudjuk, az biztos, hogy előzmény, mert a benne szereplő emberek ugye nyilvánvalóan egy előzménynek a szereplői. De hogy konkrétan mi lesz itt? Itt voltak, hogy most egy MMO lesz, vagy valami ilyen shared universe, vagy mi? Az előző az egy elég egyértelmű action adventure volt, de hogy ebből most mit csinálnak, azt nem. Tehát ennél mondhattak volna 2 mondattal konkrétabbat is, mint amit tettek. Hát de még valószínűleg ők se tudták, hiszen mint ugye később kiderült, ugye 0. napon voltak. Sőt, akkor valószínűleg az E3-on számára még a -2, hogy ilyen fesztiválosan fejezzük ki magunkat. Egyébként, ami bennem csak az vetődött fel, miközben néztem a tiltés utána is, hogy mi lesz a Vibe-dal. Tehát most, hogy az Enszer eléggé belefog mindenbe, és arról a játékos utájára talán 2 éve láttunk valamit. Igen. És azóta semmi. Tehát még egy kép, vagy egy fél mondat, hogy még dolgozunk rajta. Úgyhogy szerintem én most elég erőteljesen kezdi túlvállalni magát. Hát ha még esetleg menet közben kiadják neki, hogy még egy Rayment is kell csinálni, aminek személy szerint örülnék, akkor aztán pláne. Megvan, hogy miért sírt. Erre gondolt, hogy mennyit fog dolgozni. Egyébként ezt írták is a... Na mindegy, ebben a síros férfiak az E3 cikkben, hogy Itt sokszor nem csak az van bennük, hogy könnyekig hatódnak, hanem tényleg egy olyan szintű feszültség van sokszor bennük, meg egy akkora nyomás nehezedik rájuk, hogy mit fognak gondolni, hogy reagálnak, főleg mondjuk az Ancel esetében, hogy így nem tudom én hány száz év után színpadra lép, és gyakorlatilag úgy mutatja be a játékot, hogy igazából, ahogy mondtátok, semmi konkrétum nincsen, vagy hát ilyen nagyon képlékeny még az egész koncepció. Tehát, hogy egy olyan szintű ilyen érzelmi overdose, vagy ilyen túlterheltség van, hogy sokszor így feszültségükben, vagy tényleg nem tudnak már mit kezdeni azzal a sok rájuk zúduló elvárással, meg egyébbel. És ez sokaknak egy pozitívumként csapódott le, hogy igenis valahogy azt soha nem látjuk, hogy egy játék hogy készül, meg kik készítik. Ugye mi szoktuk, hát, tehát hogyha megyünk mondjuk akár a Gamescomra is, ott lehet beszélgetni a fejlesztővel, vagy fejlesztőkkel, de a legtöbb ember számára ezek ilyen kész produktumként jelennek meg. Mondjuk most már sokat javított a YouTube ezekkel a fejlesztői interjúkkal, meg naplókkal, meg egyebekkel, de hát azt általában csak az ilyen áldázabb fanok követik, és a legtöbb ember számára ez nem is feltétlenül tudatosul, hogy mennyi munkaóra, meg egyéb van egy ilyen cím mögött. Ez így van, bár a feszültségoldásra ennek az ellenszerét már nagyon régen feltalálták, úgy hívják, hogy kokain. Na jó. Nem is értem, miért nem bekokainozzam ennek. Szerintem ha végignézed az utóbbi 10-15 évnek az E3-ai, biztos megtalálnánk azokat, hogy ki volt valami pörgető anyag hatása alatt. Különösen. De volt, hát tavaly azt hiszem ezen is röhögtünk, hogy jó, nem annyira a játékfejlesztők, hanem inkább ezek a meghívott sztárok, akik ott produkálták magukat, uh-huh. ezzel-azzal játszva, talán pont az IE-nél sportjátékokkal, meg Call of Duty-val, már nem emlékszem, de tökre rémlik ilyen betépett Snoop Dogg, meg jó, mondjuk ő életvitelszerűen, tehát van, nem jó példa, de hogy voltak így mások is, akik... Nála azon csodálkoznál, hogyha nem lenne betépve. Igen, de hogy tényleg emlékszem, hogy volt egy-két ilyen tök hát egyszerűen kínos, meg röhelyes pillanat, hogy így teljesen keresztbe állt a szeme, két mondatot nem bírt kinyögni, csak így folyt róla a víz, és jaj, de kurva jó a játék. Ebből csinálunk egy mega videót, a E3 legjobb betépett pillanatai top. Na, mivel idő az szalad, ugorjunk át a Sonyra. Nem akarunk 3 órás podcastet csinálni, mert még magunkat sem tudjuk elviselni annyi ideig, nem, hogy ti minket. Mielőtt elkezdjük ezt a részt, azt az el kell mondanom, mert szerintem én voltam az egyetlen közülünk, aki a 3 órás konferencia előtt is még ébren volt és nézte az éppen aktuális közvetítéseket, és a Sony valami elképesztő hülye módon csinálta, ugyanis ők technikailag egy 2 órás konferenciát csináltak, ahogy azt mindig is csinálták, csak itt 2 részre szedték, és volt a ténylegesen belőtt konferencia, meg egy ilyen pre-show. És a pre-show alatt mutogattak megjelenési dátumokat, gameplay trailereket, a Gran Turismo Sport azt szerintem ott többet mutattak, mint a konferencia alatt, amit nem is értettem, illetve volt egy teljesen új ilyen kezdeményezésük, a Playlink, aminek annyi a lényege, hogy az is ilyen kicsit ilyen party játékszerű. Nekem, amikor először láttam ebből a bemutatót, akkor kicsit a Nintendo ugrott be, mert ők azok, akik ezeket nagyon jól szokták tolni. Ennek annyi a lényege, hogy valaki játszik a játékkal, és a körülötte lévők egy mobilos applikációval tudnak bekapcsolni a játékba. Egyik ilyen játék volt a Hidden Agenda, ami a Supermassive Games, akik az Unpaid-ont is csinálták, nekik a játékuk, és ezzel volt egy, a játék nevét nem fogom mikapásból megmondani, de azt mondta, egy teljes egészen a party játék. Tehát az olyan mini játék, gyűjtemény, és abban azt hiszem talán lehet, hogy azt lehet csak ezzel a mobilos applikációval játszani. És tök érdekes volt, és a konferencia alatt egy büdös szót nem említettek róla, és utána se nagyon. Nekem ez kicsit ilyen furcsa volt ez a leosztás. Hát ők sok játékukat, igen, egyébként most, na mindegy, ilyen kicsit semmilyen volt az idei Sony konferencia. Kicsit sajnáltam is, hogy fölkeltem hajnali 3-kor, utána olyan voltam, mint a mosott szar egész héten, de leginkább aznap, mert én nem vettem ki szabadságot. Na mindegy, de igen, valahogy most ilyen furán csinálták. Jó, annak nyilván örültünk, főleg én bírtam nyitva tartani a szememet, hogy nem volt semmi mellébeszélés, hanem tolták a trélereket elég rendesen. Egyébként még ott a közönség soraiban is így többször Premier Plan-ba mutattak embereket, akik totál látványosan aludtak, tehát vagy addigra teljesen megfáradtak az újságírók, vagy de hát micsoda a dolog, az helyi idő szerint délután 6-kor volt. Hát én nem tudom, de vagy volt, aki... De ott röhögtünk is Dreggel a cseten, hogy egy-kétszer tényleg így telibe mutogattak embereket, és akkor ott a fél sor aludt, vagy annyira mélyen előre dőlt a telefonjába, hogy nem tudtad eldönteni, hogy most éppen pötyög valamit, vagy bealudt. De mit akarok mondani, hogy... Hogy gyengék, hát ez micsoda dolog. Hát ilyen az ember ilyen expóra látogat, akkor ott van a helyszínen este 8-ig, utána hazamegy a szállására, és 11-12-ig videót vág, meg feltölt, meg... És megbeszéli, hogy másnap ki hova megy, és mit csinál. Így van, hát ez felháborító, azt kell, hogy mondjam. Egyébként engem is meglepett. Na mindegy, nem, már nem tudom, mit akartam ebből kihozni, de hogy tényleg ez így nagyon fura volt, hogy olyan 1 óra volt, de mégis... Szűk egy óra, de olyan hiányérzete maradt az embernek. Ugye volt egy-két cím, amit nem is hoztak, amit azóta Dani, talán te mondtad, hogy beigazolódott a sejtésed, hogy azt majd így a decemberi PlayStation Experience-re tartogatják, vagy valami másra, jó ég tudja. Például a Last of Us 2 sem volt, amit én nagyon sajnáltam, de basszus, nem tudom, mi volt ez a gondolatmenet, amit el akartam kapni. A gondolatmenet az volt, hogy ha sommázni kéne, akkor azt mondanánk, hogy ez tulajdonképpen egy jó konferencia volt, csak újdonság nem volt. Uh-huh. Igazi igen. Újdonság nem volt. Mert de meg tényleg szerencsétlen. És a pont ezzel a szűk egy óra, és az, hogy ebből a szűk egy órából 7-8 perc volt a Days Gone, és 8-9 perc a Spider-Man, tehát eleve két játékkal elment az időnek a harmada. És azért így úgy tűnt neked, hogy jó, persze, egymás után jönnek a télek, meg tulajdonképpen érdekes dolgokat látsz, csak nem volt semmi olyan umf, ami úgy azt mondta, fölkaptad volna a fejed, hogy ez aztán igen. Talán a legnagyobb umf az a pillanat. Shadow of the Colossus remake. Nem, tehát így ilyen... Az agyam az 30%-on működik nagyjából. Nekem is. Igen, ez egyébként az emberbe belekerül a hét elején egy ilyen nem alvás, és az így végigkíséri egész héten. Szerintem bennem még mindig bennem van. Egyébként én most annyit aludtam egész hétvégén, és folyamatosan álmos vagyok, de visszatérve a Sonyra, ami nekem nagyon fura volt, ugye mi azt inkább ilyen, ahogy itt szórtuk ki a híreket, abból a szempontból láttuk, hogy mindenkinek nagyon patent módon, tehát a Microsoft, az EA, a Ubisoft, tehát ahogy futott a konferencia, így szépen élőben váltak mindig elérhetővé az aktuális trailerek. A saját csatornájukon. A saját csatornájukon, így van. A Sony az meg így totál, semmi nem volt elérhető, még órákkal később. Tehát, hogy valahogy ezt se értettem, ezt a deszinkront, hogy lement már, vagy 10 órája a konferenciájuk, és akkor láttam napközben a munkahelyemen, hogy így délután nem tudom hány órára sikerült kipattintaniuk végre YouTube-ra a X játéknak a trailerét, és akkor végre tudtuk cserélni a hírben. Tehát az egész olyan fura volt, meg az, hogy például egy... A taktikusok is. Hát meg, hogy a, mit tudom én, a Ni no Kuni 2-t meg sem említették meg. Tehát, hogy így néztem a hírsávot, ahova azt hiszem, Dani, főleg te tetted ki közben a megjelenéseket, és így nem értettem, hogy de hát ott az a trailer, az mikor volt, az miért nem volt a konferenciában. Tehát tényleg ez a pre-show, ez valahogy nem biztos, hogy egy annyira jó ötlet volt. Nézd, nem ilyen szokott lenni, tehát így pont a trailer kitételben elég jók szoktak lenni, szerintem idén zavar volt az erőben. És nem igazán, ez a része nem igazán jött össze nekik. Ettől függetlenül ezt egy teljesen vállalható konferenciának tartottam. Ha beletesznek egy darab valami nagyobb pukkot, akkor szerintem mindenki nagyon pozitívan ítéli meg. És úgy látom, az itt pozitív olvasóink, ahhoz képest, hogy ez egy lehetetlen időpontban volt, azért úgy látom, hogy végére azért 500 fölé fölmászott a komment szám, és hát a Microsoftnál is 1200 fölött jártunk, tehát nagyon nagy aktivitás övezte ezeket. Külön jegyzem meg, hogy ezeket így szoktuk így a kiadók felé riportolni, és mind a Microsofttól, mind a Sonytól az jött vissza, hogy hűha. Ilyen sokan kommentelték. Igen. Ide ilyen aktív, jó emberek járnak videójáték újdonságokról tájékozódni hozzá. A lelkes mag. A lelkes mag. És önismétlés, korrekt konferencia volt, kár, hogy nem volt valami olyan újdonság, amit összecsaptad a tenyered, és hajnali fél négykor fölpattan a szemed, és azt mondtad, hogy ez aztán valami. De ahogy mondjátok, most már nem csak az E3-ban gondolkodik senki gyakorlatilag. Minden magára valamit adó, nagyobb kiadónak, platform holdernek van valamilyen saját rendezvénye. Nem azt mondom, hogy a Gamescom-ban gondolkodnak, de kicsit a Gamescom-ban is gondolkodnak. Azért oda is szoktak valamit hagyni, valami kis sütit, nem rettenetesen nagy dolgokat, de valami kis újdonság süti. Ott is szokott egy-két dolog maradni. Szoktak. Ilyen egész nagy reveal-ek, meg egyebek lenni, meg ugye a Gamescom-ban például tavaly is az volt jó, hogy volt egy-két játék, amiből ott volt először épp kézláb ilyen játszható demo. Tehát ott Így van. Tehát a Gamescomnak ez az erőssége szerintem, igen, hogy ott sok mindent ki lehet próbálni a showflooron is, meg a sajtónak is. Igen. Viszont én se akarok igazságtalan lenni, tehát egyébként én is abszolút meg voltam elégedve a Sony konferenciával, tehát olyan szokásos jó volt, tehát mit tudom, én legalább 5-6 játékot simán tudok mondani, amit várok, tehát biztos marha jó lesz ez az Uncharted, uh-huh, Lost Legacy is, ami kicsit visszatér a sorozatnak a tulajdonképpen így az elejének a hangulatához, meg ugye a Chloe, ő azt hiszem, ő leginkább a második részben volt, tehát később már... Második, harmadik. Igen. De a harmadikban nem nagyon jutott. Mondjuk én még mindig nem játszottam a hárommal, meg a négyesre, de mindegy, majd egyszer. De ő azt hiszem a háromban olyan nagy szerephez már nem jutott, inkább csak ilyen kameója volt, nem? Nem tudom. Na, játék elején szerintem az első 4-5 órában azért elég masszív. Szerepel benne masszívan, de kétségtelen, hogy a másodikban jóval több szerepe van, ott kvázi ő a női protagonista, hogyha nem is protagonista, de a protagonistának a főnői társa. Uh-huh. De hogy tényleg, az is egy marha érdekes játék lesz, akkor ugye itt a Shadow of the Colossus-on röhögtünk egy picit, hogy na hát a Sony legnagyobb meglepetés egy remake, de attól függetlenül teljesen besózva várjuk elég sokan. Akkor volt itt a Monster Hunter World, ez egy elég érdekes bejelentésnek tűnt számomra. Nekem ez a sorozat totálisan kimaradt eddig a megfelelő platform hiányában, de most úgy tűnik, hogy kipróbálhatom én is, bár éppen egy elég komoly megújulás elé néz. Én PSP-n játszottam vele, és nem bírtuk megszeretni egymást. Ó. Próbálkoztam, ő is próbálkozott, de szakítás lett a vége. Nem Szexten volt kémia, nem. Semmi. Hát no. Meg mi? God of War. God of War tök jó. God of War, ugye az a stílus, játékstílus, ezek az ilyen közelharcos játékok, amit én annyira nem kedvelek, hanem béna is vagyok bennük, meg nem igazán van ismeretem a témában, tehát én nem voltam soha Devil May Cry játékos, a legtovább a Metal Gear Solid Revengeance. Metal Gear Rising. Az a Rising. Rising, igen. Tehát tényleg, azt streamelhetnéd tovább, én annyira szurkoltam mindig. Eljutottam vele annál tovább, mint ahogy streameltem. A baj az, hogy ez egy éve volt kb., és újra kéne tanulnom az egészet. Ezt mert akkor ismerem. A lelkes nézőim, ők tanítottak meg játszani. Tehát mondták, hogy miért nem csinálod ezt, azt, ezt így kell, úgy kell, és akkor már a harmadik alkalomra az én béna kezem is nagyjából tudta az alapokat, de most újra kéne tanulni, ki van zárni. Mit gondolsz, hogy miért szoktam Niót streamelni? Ott elmondják nekem, hogy kell játszani. Tehát az csodálatos, amikor már végigvittem egy játékot, és még ne szól külön, hogy amúgy hülyeségeket streamben, és még mindig nem értek egy-két alapvető funkciót, vagy nem jól értelmezek. Na mindegy, de nem is az a játék, ami rászorít. Viszont tényleg volt még itt Detroit, Become uh-huh. Human, tehát tök jó címek voltak, ugye a Spider-Man, amit már ti is említettetek, csak kicsit még olyan messze van megint a legtöbb, vagy messzinek tűnő, ugye azt hiszem tényleg a God of War, aminek egyébként én se vagyok egy annyira hatalmas rajongója, mert hogy még PS2-n játszottam az első kettővel. Nem fejeztem be a gondolatot, ez érdekel, ez a mostani God of War érdekel. Ez na, akkor... Másnak tűnik, annyira másnak tűnik, hogy felkeltse az érdeklődésemet. Egyrészt egy általam sokkal inkább kedvelt mitológia, az ilyen északi mitológia, az, amire alapoz. Az előző görög dolgokat annyira nem vagyok híve, hogy az egyiptominak se, úgyhogy a AC sem lopta be magát ilyen szempontból annyira a szívembe. De ez így pont a helyén van mitológiai szempontból, és ez az apa-fiú dinamika, ami benne van, ez szintén egy számomra kedves és szerintem érdekes koncepció. Úgyhogy az abszolút város részemről a God of War. Jól nézett ki a Gran Turismo, de az már egy ideje jól néz ki. Most már... egy ideje csak jól néz ki, mennyit tudunk róla. Igen, így van. Hát illetve most folyik béta, alfa valami. Tehát én láttam, hogy emberek benne vannak egy zárt bétában. majd megpróbálunk mi is bejutni, és akkor talán az embargó, vagy a valószínűleg még Andy és a ott közölt info, vagy az ott megismerhető tartalom és információ, majd írunk is róla. Hát a legkésőbb a Gamescom alkalmából, ahol lesz velünk. Stinger az ért az ilyen nem árkád, hanem szimulátorokhoz is, úgyhogy lesz hozzáértő ember, aki írjon róla. Mindig furcsa látni, hogy a Microsoft konferenciáról eltűnt a Call of Duty, és rendszeresen most már a PlayStation-en bukkan fel. Idén is így volt, és úgy látom, hogy hosszú évek, legalább 3-4 évről beszélünk óta először, az emberekben valami izgalom, valami várakozás lángolt föl egy Call of Duty videó vagy multiplayer bemutató láttán. Korábban, az utóbbi 2 évben a meh már megint a falon futnak volt az a 2 komment, ami jött egy Call of Duty gameplay videóra, és most ez az emberek egy kicsit újra belelkesültek, hogy hát ez mégiscsak második világháború. Kicsit más, holott annyira azért nem más, nem lehet a falon futni, de így sebességében, meg megoldásaiban azért letagadhatatlan, hogy ez a modern Call of Duty sorozatnak a gyermeke, és nem, még csak nem is visszanyúlás a második részhez szerintem. Nem az, érdekes, az érdekes az volt igazából, hogy annak ellenére tényleg, hogy ezt most már így előre nagyobb érdeklődés övezi, mint mondjuk a tavalyit, szigorúan csak az Infinite Warfare-ről beszélve, ahhoz képest meglepően kis szerepet kapott az E3 alatt. Igen. Tehát konferencia alatt egy darab tréler, és utána igazából úgy kellett az embereknek a gameplay bemutatókat vadászni, mert hogy nem annyira tolták az arcodba. Itt van az, amiről még így fogunk beszélni konkrétan játékokon kívül ebben a podcastben, hogy az Activision láthatóan azt a taktikát választotta, hogy kivitt saját költségén, mármint az Activision költségén jó pár ismert youtubert, Call of Duty youtubert, betette őket egy jó szállodába, és ami videók kin vannak, például a Driftortól, akit még én is követek, pedig én nem vagyok egy akkora Call of Duty, pláne YouTube néző. Tehát ezeket a népszerűbb, és tényleg beszélni, és előadni, és magyarázni is tudó Call of Duty streamereket kivitték, és ezek a saját csatornáikon nyomják a saját közönségüknek a tartalmat. Ennek fejében úgymond a mainstream gaming sajtóba valóban annyira nem került be. Mert tulajdonképpen általában az egy hivatalos videót hozták le róla, aztán aki még akart, akkor ezek a specializált YouTube csatornákról betette ezt, azt, amazt, mint ahogy mi tettük, de sok helyen ez nem történt. No, mi volt még, ami érdekes volt itt, Uncharted-ről beszéltünk, God of War-ról beszéltünk, Days Gone, ami nagyon meglepő volt, mert eddig szerintem mindjárt úgy néztünk rá, hogy hát ez a játék, megint a zombis, meg és a mostani bemutatója teljesen jó volt, tehát így mostanra állt össze ez a játék annyira, hogy azt mondom, hogy érdekel. Igen. Engem most veszített el. Tényleg? Annyira Last of Us, a támadások, az egész, illetve az annyira nem is zavart volna, mert a Last of Us-nak különösebben nem volt bajom, de a Witcher Sense-et, ahogy belemagyarázzák a játékba, ott engem ott vesztettek el. Tehát amikor lehajol a motort megnézni, és hirtelen így az isteni szikrával fény gyúl a szemébe, és meglátja a nyomvonalat, tehát hogy míg az összes többi játékban azért valahogy bele van magyarázva, hogy az embernek miért van ilyen képessége, itt nehezen tudom, hogy erre lesz bármiféle értelmes, vagy akár csak számomra elfogadható magyarázat, hogy az egyszerű túlélőnek miért van 8. érzéke. Hát ez csak egy játékelem. Ez még jó, de ez a cucc, ez minden játékban benne van. Mm. Nyilván csak azért mondom, hogy még a többinél azért valahogy a játék szempontjából meg van magyarázva az, hogy miért van az a képessége, ami itt egyszerűen nem tudom, nem tudnak nekem erre elég jót a magyarázatot adni arra, hogy illetve tényleg, szóval én teljesen úgy érzem, hogy ez lehet mondjuk a Last of Us 1.5, ha már a 2-t a Naughty Dog csinálja. Azért van ilyen szense, mert segbe harapta az a medve, akit a demo végén lehet látni. Segbe harapta, és a fogából átment bele a 8. érzék szense méreg, és ettől tudja. Megmagyaráztam neked. Na, hát valami ilyesmi lehet, hogy lesz. Vagy ezt így megtanították neki a szelíd motoros túlélő képzőtáborban. De nekem is, amit Dani mond, azzal a részével egyetértek, hogy igen, totál Naughty Dogos, tehát nekem is egyből a Last of Us jutott eszembe, de miután én imádom a Last of Us-t, engem valahol itt kezdett el érdekelni, tehát aznak ellenére, hogy persze nyilvánvalóan én is emlékszem még a Last of Us hibáira, meg azt is elsősorban inkább a karakterei miatt szerettem. És nem tudom, hogy ez a koncepció hogy fog együtt működni, hogy van ez a tényleg erősen ilyen Last of Us-os beütés, illetve láttunk még ilyen kicsit QTE jellegű gomnyomkodást is a bemutatóban. És hogy fog működni ez a rengeteg sok zombi a képernyőn, és akkor ha ők észrevesznek, akkor vajon mi van? Tehát, hogy az ilyen instant game over, vagy akkor még van valami esélyed megmenekülni? Igen? Néztem fejlesztői interjút, meg ugye volt ez az alternatív útvonalas, meg alternatív időjárásos bemutatójuk a hóval, és hogyha észrevesznek, akkor harcolni nem, a menekülsz. Tehát akkor menekülni kell. Ahogy a tavalyi demójukban tulajdonképpen azt mutatták. Azt mondták, hogy 300-tól 1000 nem zombi, hanem mit tudom én, mi a nevük. Nem zombiknak hívják őket. Ja, Istenem, ez a kvázi. De zombik. Nem, de ott direkt mondták, hogy nem zombik, hanem screamerek, vagy leecherek, vagy mit tudom én. Jaj, ilyen, de ez ilyen olyan, mint a Walking Deadben se mondják ki soha, meg ugye a Last of Usban se zombik vannak, hanem begombáztak. Nem mondom, hogy hívják őket, az izék. Tehát 300 és 1000 között lehetnek, kétfajta, van a kisebb csoport, és van a horda, akik rohadt sokan vannak, több százan vannak, és azt mondták, hogy ott futni kell, tehát nem az van, hogy te nekiállsz őket írtani, és akkor előbb-utóbb elfogynak, nem az, mert menekülnöd kell előlük. Jelentős játékelem benne, hogy menekülsz, tehát az egyik ilyen, nem is, hogy fő mechanikájuk, de az egyik jelentős mechanikájuk az, hogy menekülős. És hát az is, amit most így konkrétan erről szólt ez a demo félig meddig, amit most bemutattak, hogy hogyan tudod használni őket a ellenfeleid ellen. Hogyan tudod oda csalni őket, meg bevetni. És voltak érdekes dolgok, például ugye, nem tudom, demót láttátok? Igen. Persze. Ugye ott leteszi a medvecsapdát, valaki belemegy, és az elkezd üvöltözni, és akkor ugye oda hívja, megindulnak felé, és az alternatív demóban ott belelép a medvecsapdába, elkezd üvöltözni, és az egyik társa odalép hozzá, és fejbe lövi. Tehát így vannak benne azért ilyen variációk. Én azt mondom, hogy ez továbbra is a Ubisoft játék Last of Us Edition, amit ha jól megcsinálnak, akkor engem érdekel. Úgyhogy engem nagyon érdekel. Annyira még a zombis témára se vagyok ráfeszülve, de ez az ilyen, az atmoszféra a helyén volt, tehát tetszett az, amit láttam. És az, hogy tényleg ott vannak állandóan és üldöznek ezzel, ad egy ilyen plusz állandó veszélyérzetet, amit én szintén szeretek egy játékba, hogyha van egy állandó feszültség, valami, ami lök előre, és ebben úgy tűnik legalábbis, hogy vagy csak a demo volt, nagyon jó ebbe benne van. Úgyhogy ez Detto. A város listán van a Days Gone. És eddig nem volt rajta. A tavalyi demo, amikor csak menekült, és jöttek utána mindenen keresztül, azt mondtam, hogy jó, oké, hát rendben. Az olyan semmilyen volt, akkor még nagyon ilyen tucat zombis igen. Valaminek tűnt. De egyébként érdekes, hogy volt egy nagyon hasonló koncepciójú bejelentés, egy jóval kisebb, gyakorlatilag egy indie csapattól, nem a Sony-nál, hanem nem volt konferencián. A Focus Home-nál készül most az ő kiadásukban egy A Plague Tale, azt hiszem ez a címe, című játék, ahol meg majd két tesó menekül a fiktív középkori ilyen 14. századi Franciaországban, amit elözönlöttek a patkányok, de ilyen elképesztően brutális mértékben. És akkor ott van ugyanez, hogy ja, meg még valami leigázó inkvizítorok is vannak. Tehát na mindegy, ilyen alternatív történelem szaga van a dolognak. És ott ugyan még csak egy CGI trailer volt, amit így publikusan, tehát amit föltettek a YouTube csatornájukra, és csak zárt ajtók mögött mutogatták a gameplayt, de de tök hasonló ott is az elgondolás, hogy két gyerek menekül, próbálnak túlélni, és ott is a patkányok elől nem csak menekülni kell, és azt hiszem a tűzzel lehet őket távol tartani, hanem ott is van ilyen, hogy mit tudom én, az őrökre rá kell szabadítani. Tehát a CGI intróba is valami, vagy videóba is egy ilyen jelenet van, hogy az egyik gyerek az őrt megdobja egy kővel, és akkor a lámpás a kezében kialszik, és azonnal elevelen felzabálják a patkányok. Úgyhogy valami hasonló ötlet lesz végül is ott is. Hát kíváncsi leszek, hogy indie vonalon ez hogy fog kinézni. Na, de ez csak így eszembe jutott. Volt aztán, ugye a végére tartogatták a Spider-Man-t, amit úgy vezettek föl, hogy és most egy szuper exkluzív játék, ami csak a mi gépünkre készül egy olyan csapattól, aki aztán húha, és bennem legalábbis megállt a lélegzet, hogy most jön a nagy bejelentés. És a Pókember, ami nem néz ki rosszul, sőt, jól néz ki. De a demo alapján nem kicsit szkriptelt. Tehát inkább a látványra mentek rá a jelek szerint, mint a rettenetes interaktivitásra. Nekem legalábbis így tűnt. Az csak az a bemutató azóta már voltak, vagy vannak netszert nyilatkozatok, nem volt még időm arra, hogy összefoglaljam, de azt hitták, hogy, vagy azt mondták pontosan az Insomniák, hogy lesznek olyan részek, ami teljesen interaktív, tehát, hogy nem igazán van. Ez a rész, ez direkt, tehát itt pont a látványra akartak rámenni, ilyenek is lesznek a játékban, azok tényleg, amik erőteljesen szkripteltek. Uh-huh. Jó, mert egyébként nagyon jól nézett ki. Tehát azt elvitathatatlan, hogy jól néz ki. Egy harcban annyira nem tűnik innovatívnak, hanem nagyjából, amit megszokhattunk mostanában ilyen szuperhősös vonalom, elsősorban Batman vonalom, meg ami azt másolja, az a fél tucat vagy tucat játék. De jól nézett ki. Ez tudni, hogy ez a hivatalos mozis univerzumnak része? Független, teljesen független. Aha. Tehát nem is a Tom Holland a hangja ezek szerint a... Azt nem tudom, de semmiképpen sem a filmhez. Tehát ez nem olyan, hogy a film mellé csinálnak játékot, ami mindig lenni szokott, ez teljesen független. Uh-huh. Jó. Jó. Ez jön 2018 elején. Van. 2018-ban. Az ember azt gondolná, hogy így megpróbálták volna összekapni magukat, és a filmmel nagyjából, ha nem is egy időben, de a környékén kiadni. De nem, szerintem ezt pont azért csinálják, hogy az emberben ne legyen az, hogy... Ahogy ez a hozzátartozik, nem ez a hivatalos játék. Igen, tehát hogy árukapcsolás ne legyen, hogy film mellé játék, és hogy játék mellé film. Tehát szerintem ezzel pont ezt akarják elkerülni. Amit a magam részéről abszolút nem láttam, az a Knack 2, még a trélert sem néztem meg. Én se. De én az igazság, hogy már itt a Pókembernél is eléggé elvesztem, mert nem, engem semmilyen szinten nem mozgat. Úgyhogy láttam a demót félig, tényleg elég szkripteltnek tűnt, de marha jól nézett ki, aztán kimentem egy kávéért, úgyhogy na mindegy. Knack 2-t én se láttam, de állítólag nagyon jó. Már aki ugye szerette az elsőt. Én nem játszottam az elsővel. Én se. Jó. Pedig benne a szerkesztőségi könyvtárban úgymond bent van, tehát nem tudom. Valahogy. Amikor a PlayStation 4 kijött konkrétan aznap, és mi kaptunk egy Sony-tól egy ilyen szoftvercsomagot hozzá, ami a premier játékoknak a javarészét lefette. És tudom, hogy akkor a Mackó játszott vele, ott voltunk éppen a Mackónál, és a Mackó játszott vele, és így olyan semmi, tehát nem fogott meg minimálisan sem valamiért. Nem az én játékom, majd ezt mindenképpen a trélert megnézem belőle. Egy csomó VR címet bemutattak, ami az Impatient, a Bravo Team, Elder Scrolls 5, Skyrim VR, Monster of the Deep, Final Fantasy, Horgászunk Együtt VR, Starchild VR és a Moss VR. Az a horgászos Final Fantasy az nálam, na mindegy, én ott egy picit meghaltam belül, azt már nem. Nem, kívül esik azon a ponton, amit már úgy elfogadnál, hogy egy mellékág, vagy valamilyen nyúlvány az idáig fajuljon, hogy Final Fantasy 15 hősei, gondolom, én nem játszottam a játéka, mert az alapjátéka, merem feltételezni, abban lehet horgászni, gondolom. Én is erre gondoltam. És akkor úgy gondolom, hogy ez VR tekintet. Standalone horgász szimulátor, ahol a japán fiúbanda tagjaival horgászhatsz VR. Na mindegy, ez egész koncepció az. Nem. Engem egy kicsit padlóra küldött. Na, jól van. Reméljük lesz, akinek tetszik. Nem, ilyenkor mindig a GHZ definíciója jut eszembe a Final Fantasy 15-ről, amit nem mondok el, mert nem, egyáltalán nem korrekt politikailag, de nagyon találó. Itt GHZ sok megnyilvánulása, de imádjuk érte, annyit röhögünk. Jó, hát nagyjából ennyi volt a Sony. Ja, volt még egy Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds DLC. Nani, erről te tudsz nyilatkozni. Mennyire forralta fel a véred a befagyott vadvidék? Igen. Kellően. Igazából van egy social influencer, hogy a bevezetett fogalmunkat használjam, akit rendszeresen szoktam követni, mert ő elég jó tartalmakat szállít belőle. És az első dolgom az volt igazából, hogy miután ennek vége volt, és másnap fölébredtem, hogy ő szállított az első információkat, és igazából meglepően tartalmas lesz a DLC. Tehát ami általában lenni szokott, új terület, fegyverek, új ellenfél, új történet, tehát ami általában egy DLC-ben lenni szokott. Tehát nem a kiadunk két fegyvert, meg egy darab felszedhető galjat, és akkor ezért elkérünk nagy összeget. Megjelenési dátum nincs, idén jön, ezt mondjuk kicsit leangolul, hogy nem tudtak dobni egy viszonylag konkrétabbat, de mindenféleképpen várom. Nálam az alapjáték is nagyon betalált, úgyhogy örömmel várom, hogy csak arra leszek egyébként kíváncsi, hogy a Guerrilla mennyire folytat, vagy mennyire dönt a DLC-s bővítés mellett, és esetleg egy tényleges második rész, mert ugye a játék megjelenése után erről is voltak szóbeszédek, hogy a Sony már kb. Egyből berendelni a második részt, stb. Úgyhogy én bízom benne, hogy majd azt is valamikor megcsinálják, mert szerintem mindenképpen nagyon alkottak azzal, hogy a Killzone-ok után egy ilyen tartalmas és jó működő akció-RPG-t is össze tudtak hozni. Nintendo. Utolsó előtti témánk a Nintendo. Na, itt volt egy kvázi megaton, legalábbis Stingernek megaton. Neki kettő is volt, így van. Én ezt élőben nem láttam, mondjuk nem is volt élő, mert egy Nintendo Spotlight tulajdonképpen egy előre összeállított műsor volt. És utólag néztem meg minden trailer, de a 200 valahány kilométeres távolság ellenére a Stingernek a rikoltását idáig hallottam, hogy Metroid Prime 4 bejelentés, ami leültem, akkor most megnézzük ezt a jó videót, amiben a Metroid Prime 4-et bejelentik, amely jó videó 22 másodperces, és ki van írva, hogy Metroid Prime 4 jön. És van egy 4-es szám, és utána megjelenik, hogy Metroid. Nagyon jó, de egyébként tök vicces, mert én se láttam a Nintendo-nak ezt az egész, minek hívták ezt? Spotlight. Spotlight, így van, nem láttam én se sajnos, épp jöttem haza a munkahelyről, de egyszer a metró megnyitottam a belső csetet, és akkor ott talán Mackó vagy valaki írta, hogy Stinger most halt meg, és na mondom, akkor már biztos, hogy valami Metroid trailer kint lesz az oldalon, mire hazaérek. De kicsit többre számítottam én így kívülállóként, mint hogy egy darab 4-es számot megjelenik, de ettől függetlenül el tudom képzelni, hogy a sorozat veterán fanjaiból ez micsoda érzelmeket válthatott ki. Hát igen, mert ugye az egy konzolgenerációt kihagyott az a sorozat, még ha egy rövidet is, mert a Wii U ugye nem mondhatni, hogy teljes életet élt, de hát utoljára a Wii életciklusának viszonylag az elején volt a harmadik rész. Úgyhogy az mindenképpen pozitív, hogy jön. Egy kérdőjel az, hogy milyen lesz, mert hogy nem az eredeti fejlesztő csapat csinálja, hanem. De meglátjuk, ez még itt szerintem itt a feliraton kívül nagyon más nem is tudtak volna mutatni. Én azt gondolom, hogy ez most itt be lett lengetve, ürüljön mindenki, nincs elhanyagolva a Metroid. Csináltak volna ők is egy CGT-t, mint a Beyond Good and Evil 2-nél. Igen. De hát ez a Nintendo, megspórolták maguknak. Aztán benyomtak egy másik Metroid játékot, és úgymond újdonságot, valójában annyira nem újdonság, hiszen a második résznek a 3DS-es remake-éről van szó, de hát az is valami. A nagyobb címek közül ugye a fő ütőkártya az a Super Mario Odyssey volt, ami egy baromi jó trélerrel jelentkezett. Az a zene, ami szól alatta, az ilyen instant mosolycsal az arcodra. Nagyon vidám, nagyon klassz, nagyon színes. Lehetett szavazni, mindig nekem legalábbis oldalsávba feldobta a legjobb E3-os trélerre, és én erre szavaztam. Szerintem ez egy nagyon jó trailer volt. Nagyon tetszett, és nincs switchem, de hát lehet, hogy majd vennem kell, mert hogy nagyon tetszett. Nekem is megmutattam gyermekeimnek is, nekik is tetszett különösen a Dino. A koncepció is klassz, mi szerint át tudod venni az irányítást különféle karakterek, ellenfelek felett, és akkor a tulajdonságaikat használni tudod, úgyhogy én maximálisan meg voltam vele elégedve. Valahol azt még nálunk is leírtek, hogy csúnya, nem csúnya az emberek. Szépen. Nem. Én meg pont egy ilyen vicces kommentet olvastam a Dino-ra, hogy fú, nézzétek, mekkora generációváltáson esett át a Nintendo, hiszen milyen durván néz már ki. Jaj, hogy hívják azt a kis gyíkocskájukat? Yoshi? Yoshi, igen, hogy nézzétek meg Yoshi. Az nyali. Nézzétek meg, milyen durván néz ki nyali az új Mario-ban. Ezt minden alkalommal elmondom, hogy van igazi magyar nyelve. Nyali, én neveztem, ja, a Nintendo cenzúra nem engedte, hogy a hivatalos magyar neve Nyali legyen, nem is tudom. Tágény. De jó, tehát ez az alapötlet, ez nekem is nagyon tetszik, hogy dobálod a sapkát, és akkor mindennek Máriós bajsza van meg rajta a sapka, igen, és akkor tudod irányítani, ez baromi jó. Igen. Jó pofa, meg jó ötlet. Persze nem ők találták ki ezt se, tehát volt erre már példa korábban, valaki írta is a kommentek között, a Messiah volt az, amiben egy ilyen csúnyácska kerubbal kellett mindenkit megszállni egy elég romlott világban, 98 vagy 9 magasságában, nem tudom már, meg biztos volt más ilyen játék is, tehát ez nem egy újdonság. Ugye a Dishonored-ben ott csak képességként jött elő, hogy a ilyen-olyan állatokat, embereket meg lehetett szállni. Na mindegy, tehát ez általában egy tök jó feature bármilyen játékban, de itt meg e köré épül tulajdonképpen a játékmenet, meg hát az egész Mario univerzumot igyekeznek valahogy. Ami ugye fura, meg ami láttam, hogy volt, akiből ellenérzést váltott ki, az a maga az a város, amit ott egyébként Los Angelesbe fel is építettek állítólag a Nintendo kiállító, nem tudom én részén, hogy olyan bizarr, hogy a Mario ott ilyen kis dugaszként rohangál az emberek között, és valaki meg is kérdezte volt egy interjú a neten, aminek kb. Ez volt a címe, hogy most akkor Mario ember? És az volt a hivatalos válasz, hogy természetesen ő is ember. Tehát most attól, hogy olyan pici, meg bajszos, meg olyan viccesen néz ki mindenki máshoz képest, hát mi emberek is sokfélék vagyunk. De minden esetre... Ez kérdés, hogy Mario ember? Persze, hogy ember. Miért nem ember? Hát mert mondom, mert ugye itt van ez a városi ilyen rész, ahol ott szaladgál, és akkor valakinek ennek kapcsán, tényleg nem emlékszem, melyik oldal volt, de megkérdezték interjúban, hogy most akkor ez egyfajta ilyen utalás arra, hogy ő talán nem is ember, hiszen annyira máshogy néz ki, mint a többi ember, aki ott mászkál, és én olvastam így erre vonatkozóan egy-két ilyen negatív megjegyzést, hogy hát tényleg az milyen fura, meg elüt a játék többi részétől, de nem tudom, szerintem jó pofa. Meg hát ott is lehet használni a sapkát, úgyhogy. Nekem ez nem okozott lelki gondot, hogy Mario egy idézőjeles valós, de a vizuális dizájnjában, a Mario univerzumban nagyon jól illeszkedő városban. Mászkál is, ott vannak mások is. De mond, egyébként nekem se csak ez a cím így megütött, az is talán Twitteren jött velem szembe, meg volt valami ilyen hatásvadás cím is, hogy Mário az egyetlen vízvezetékszerelő, aki multimilliárdos, meg na mindegy, ne menjünk bele. Xenoblade Chronicles 2, ami a Xenoblade Chronicles 2-nek néz ki. Pont. Megnéztem a trélert, nem lettem belőle okosabb, de az első résznek a minden szempontból folytatásának tűnik a dolog. Ez a tréler, ez inkább a karakterekre koncentrált, akik nekem nem ismerősek, az első részen nem játszottam. Úgyhogy nem igazán tudok rá mit mondani. Sokat kiabálnak benne. Én nekem meg így, ugye még az előző rémlik a Gamescomról, tehát én emlékszem rosszul, vagy az elsőnek nem volt ennyire animés stílusa, tehát mintha most lett volna a karakter dizájnba egy váltás. Én csak a skifi résszel játszottam, ami a Xenoblade Chronicles X, azt hiszem. Uh-huh. Ott azért keményen az anime volt egy az egyben. Tehát nem tudom, hogy az, ennek az eredeti ez, de én azt gyanítom, hogy igen. Tehát, hogy ez mindig is ilyen volt, lehet, hogy nem ilyen mennyiségben, meg nem, igazán nem tudjuk, hogy most csak a trailerben emelték ki ennyire ezt, és valójában annyira sok nincs benne, vagy valójában van benne. Ezt majd elmondja az Oldern egy év múlva, vagy mikor jelenik meg. Aki ebben a naptári évben megérkezik Switchre, akkor ennél hamarabb. Na, mert úgy legyen. Őt ráállítjuk erre, mert hogy szerintem az első részről is ő írt. Volt Yoshi Switch, Kirby Switch, ezek a kvázi a kötelező körök, ezek jó pofának néz ki, de annyit még nem láttunk belőle. Egy Fire Emblem mellékág Dynasty Warriors-zal összekeverve, Fire Emblem Warriors címmel, egy Rocket League Switch bejelentés, ami szuper, de Rocket League azért van számos platformon, és röviden mutattak a Zelda DLC-ből. És ennyi volt, egy 25 perces, sűrű, végül is újdonságot, még új bejelentést is hozó műsor volt, úgyhogy ott volt a Nintendo konferencia, a rövidség, vagy a konferencia, a Nintendo Spotlight rövidsége ellenére azért nyugodtan bármelyik más konferencia mellé oda tehető volt szerintem. És akkor kicsit így összefoglalóan a idei E3 összességében kinek mennyire jött be? Klára kezdte. Tetszett. Tehát kicsit valahogy gyengébbnek éreztem, mint tavaly, vagy inkább úgy mondanám, hogy kiszámíthatóbb volt. Egyre inkább trend az, hogy már minden előre kiszivárog, bejelentik. Tehát olyan nagy ágyuk már nem, vagy ilyen nagyobb durranások már nincsenek sokszor magukon a konferenciákon. Na, nem tudom, lehet, hogy most én is valahogy így rosszabb periódusban kaptam el, vagy nem tudtam annyira ráhangolódni idén, mint mondjuk tavaly. Nem volt rossz, de úgy kicsit örülök, hogy vége van, lement ez a nagy dömping, rengeteg bejelentéssel, ilyenkor egy darabig csak kapkodom a fejemet, hogy mi jön, mikor, mire. Éppen ma végig is mentem Steamen, amit tudtam, ilyen engem érdeklő címeket gyorsan rá pattintottam a wishlistre, hogy ne feledkezzek el róluk, már ami jön PC-re. Nekem egyértelműen az Evil Within 2 volt, amit így a legjobban várok a bejelentett újdonságok közül, de hát az is ugye már kiszivárgott előre, tehát tudtam, hogy lesz. De jó volt, tehát ilyen nagy hiányérzetem nincs. Mindegyik konferencián volt valami, amiért tudtam lelkesedni. Nagy meglepetés volt például számomra az EA-nél a Way Out, amiről sokat beszéltetek az előző mit csinálunk most podcasten. Azt legalábbis. Igen. Tehát úgy összességében jó volt. Egy picit talán túl kiszámítható, meg ahogy Dreg is mondta a múltkor, mondjuk az EA kapcsán mondta talán, de tehát, hogy mindenki nagyon biztonságira vette a figurát, és majd még később visszatérek rá, hogy tulajdonképpen maga az E3 volt most idén eléggé más, és talán a konferenciákon is már ez érződött, egy ilyen identitászavar, de igen, átadom a szót. Dani, mondd, és akkor majd utána visszatérünk még erre a témára, még egyszerűen az identitás krízisre, hogy miért volt ez. Nekem is kicsit felemás volt igazából, amit Clive mondott, az bennem is benn volt, mert bennem is felvetődött ez az a biztonsági játék, ami tényleg egyik cégnél jobban észrevehető volt, másiknál kevésbé, illetve a tavalyival párhuzamba állítva ténylegesen nem volt annyira nagy bejelentés. Jó, nyilván egy Metroid Prime 4 azért tényleg oda tudta tenni magát, de ugye most, ha belegondolunk, tavaly csak a Sony-nál volt 3, amire rámondhatjuk azt, hogy megaton. Idén 2. Tehát tényleg nem volt annyira nagy, illetve tényleg az, hogy ami majd ugye, mert mi nyilván át fogunk térni, ez a külső embernek a bevonódása, sem szerintem feltétlenül, majd a konferenciáknál szerintem nem feltétlenül volt annyira hasznos, mint amennyire egyesek gondolták. Összességében igazából én nem vagyok különösebben csalódott. Tény, hogy mondjuk volt olyan konferencia, amire mondjuk mást vártam volna. Játékoknál, ami mondjuk érdekel, az talán leginkább az Anthem. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz Destiny, és mennyire lesz Mass Effect, illetve mennyire lesz van esetleg a Bungie-nak kihívója. A magam részéről nagyon röviden, én alapvetően elégedett voltam, mert szerintem egy viszonylag egyenletes minőségű E3 volt, ami túlságosan sok újdonságot nem hozott, viszont nagyon sok helyen hozta azt, hogy egy olyan játék, amit korábban annyira vagy nem követtem figyelemmel, vagy nem érdekelt, az hirtelen a plusz információkkal, a plusz videókkal, a plusz demókkal hirtelen érdekessé vált. Nem mondom még egyszer, a Days Gone volt tipikusan ilyen. Korábban nem érdekelt, jött belőle egy jó demó, tetszik, várom. És még volt pár ilyen, szintén az Anthemet emelném ki, ami leginkább azért, mert a ritka újdonságok egyike volt, amiről még talán pletyka szintjén sem tudtunk, vagy konkrétan nem vártuk azt, hogy bejelentik. Nem ez a Project Dylan, vagy ez egy másik játék? De ez az. Hát ugye annyi volt, ugye, hogy korábban már volt arról hír, ugye, hogy a BioWare egy még be nem jelentett IP-n dolgozik. Ja. Annyi volt igazából, hogy azt nem tudtuk, ezt mondjuk mikor akarják bemutatni. Tehát ebből a szempontból lehetett újdonság. Az, hogy dolgoznak valamin, ami újdonság lesz, tehát ez a része annyira nem volt meglepetés. Tehát ez a Casey Hudsonék játéka? Igen. Aha, jó, oké, akkor én képbe vagyok nagyjából. De igen, tehát konkrétumot semmit nem lehetett tudni róla. Szerintem a címét se. Én a Metroid Prime 4-et bejelentést, azt ilyen félbejelentésnek tartom, én nagyon nem szeretem ezt, ha valaki ezt csinálja. Hogy ki ír egy játék címet, és utána tesz egy 4-est, és ennyi. Ezt én is egy picit nevetségesnek tartom. Akkor tehát legalább valami nyomi CG-trélert, akkor legalább ott Samus ráncson elő egy fegyvert, és lőjön a levegőbe, és üvöltse azt, hogy én vagyok Samus. Szia, Stingy, mondja ezt. És akkor mégis legyen valami, egy címet kiírni, az édes kevés. Ugyanakkor ott volt mellette egy baromi jó Super Mario trailer, ami megint csak tetszett. Nagyjából ugyanazt tudnám elmondani. Volt ennél jobb, volt ennél rosszabb. Ez egy, én azt mondom, hogy egy ilyen erős közepes, ha minősíteni kéne. Egy ilyen 6/10 és 7/10 között valahol, de inkább 6/10. Tisztességes. Se helytált mindenki, nagyon kockázatokat senki nem vállalt. Amiben, ha azt mondom, hogy csalódott vagyok, de erről is beszéltünk már, hogy az Xbox One X bemutató mellé nem igazán kaptunk olyan játékokat, ami a konzol létjogosultságát azt nekem eladta volna. Mondom ezt úgy, hogy alapvetően érdekel az a gép lévén, hogy tud UHD Blu-ray-t lejátszani, amit azt hiszem a PS4 Pro nem tud. És adott esetben, mint 4K TV tulajdonos, előbb-utóbb lehet, hogy úgy gondolom, hogy szükségem lenne egy UHD lejátszóra, és akkor mégiscsak amúgy is abba a szerencsétlen csapatba tartozom, akiknek buga Xbox One-juknak a tápja hallhatóan, úgyhogy azt eladom, és vennék egy ilyet. de egyelőre nem igazán vagyok meggyőzve. Tehát egy elnézést, egy rakás Steam Early Access játék Xbox One verziójával azért nem fogok gépet cserélni. Forza tök jól nézett ki, és nem tettük ki, ki fogjuk tenni holnap mindenképpen, már kim van, amikor ezt hallgatjátok, a Digital Foundry-nak a Forza 7, hát nem elemzése, hanem ilyen rövid bemutatója, ami egy natív 4K-s játék. És ugye ebből voltak ilyen kisebb-nagyobb, nagyon idézőjelbe tett botrányok, ugye nálunk is sok kommentet élt meg az Assassin's Creed-nek a hogy 4K, meg hogy nem 4K, azok nem natív 4K-s játékok, és a legtöbb ilyen játék nem natív 4K. Tehát ezen szerintem annyira nem kell meglepődni, hogy azok nem. De a Forza 7 az egy natív 4K játék, baromi jól is néz ki. Én ebből én szerettem volna még két ilyet látni, legalább. Tehát azt csalódásként éltem meg, hogy nem volt. Mindenki más nagyjából hozta, amit hozni lehetett. Ha a legjobb konferenciát kell megválasztani, akkor azt mondom, hogy a Ubisofték vitték idén is, ahogy azt hiszem, tavaly is ezt mondtuk, hogy a Ubisofték. Igen. Nem szokott ez jellemző lenni, hogy Ubiék, remondod azt, hogy hát akkor a tietek volt a legjobb konferencia, de úgy összességében az övék volt a legjobb konferencia. Ott voltak tényleges újdonságok, voltak új bejelentések, összességében érdekes játékokat mutogattak. És volt sírás. És volt bőgés, igen. Egy kis bőgés, ez soha nem árt. És egyébként, ha objektíven nézzük, szerintem a Microsoft is jobb konferenciát csinált, mint mondjuk a Sony. Attól függetlenül, hogy a Sony-nak a játékfelhozatala ütősebbnek tűnt. Hogyha a struktúrát nézzük, akkor mindenképpen az, hogy, hogy ők egy presón előnek olyan dolgokat, amik engem például érdekeltek volna, és szerintem sok más embert is, az hiba volt. Hiba volt kettészedni az egészet, akkor lett volna inkább rendesen két órás, és akkor azt mondjuk, hogy kettőkor kezdődik, akkor nem megyek el másfél órát aludni fél kettőkor, igen. Hanem megvárom a kettőt, és akkor hajrá menjünk. Amiről még beszélni szeretnénk az, hogy idén némileg megváltozott ez az E3, ezt a aki figyelemmel követte kívülről, nem feltétlenül érzékelte, pedig viszonylag jelentős változás volt. Mi szerint hány 15 ezer embert? Hát gyakorlatilag nemzetközi sajtóban most, hogy lezajlott az egész, és így lassan hazaért mindenki, és ülepednek az élmények. Most kezdtek el róla így bővebben cikkezni, hogy igen, tavaly volt talán 50 ezer, körül 50-52 ezer látogatója a rendezvénynek, ami idén felugrott 70 ezerre, ilyen 68-70 ezerre, ami annak köszönhető, hogy most volt 15 ezer publikusan eladott jegy. Tehát, hogy most már nem csak egy ilyen szakmázós sajtóesemény, egy zárt esemény, hanem beengedtek 15 ezer akárkit. Tehát, hogy be lehetett menni látogatóként, és ennek voltak jó, meg kevésbé jó hozadékai is, de hát leginkább most így az árnyoldaláról cikkeztek sokat, hogy nem volt még erre kész a rendezvény, és valahogy a szervezés egy kicsit kaotikus volt, ugyanis mintha nem vették volna ezt figyelembe, teljesen állítólag, hát ugye mi sose voltunk E3-on, de ezt írták több helyen, hogy maga a rendezvény az majd, hogy nem ugyanúgy volt megtartva, minden ugyanott volt, mint tavaly. És ugye, és pont a Gamescomot hozták föl egy nagyon jó példának, igen. Hogy bezzeg a Gamescomon ez normálisan megvan oldva. Pedig nincs. De hogy még mindig jobban megvan oldva, hogy ott van egy külön, ugye egy sajtórész az emeleten, meg van a show floor, ahol mindenki más mászkál, meg ugye ott van egy nap, ami csak a sajtóé. Nem, az nem. Nem? Nem? Hát ott is ugyanez a probléma áll fenn, hogy van ott azt hiszem 20 ezer sajtónapra eladott háromszoros áru jegy. Ja jó, hát de, igen, de, igen, de, ez jogos. De soha nem voltál úgy kint, amikor igazi sajtónap volt. A igazi sajtónap az úgy nézett ki, hogy oda a játékhoz, és azonnal játszottál. Most meg, hát Isten bocsássa, meg sorba kell állni. Tehát, Na jó, de hogy úgy értem, hogy tehát az E3-on meg még ilyen sincs, tehát hogy az E3-on ott gyakorlatilag most úgy nézett ki a dolog, hogy erről panaszkodtak, hogy nem lehetett interjút csinálni. Tehát, hogy olyan szinten nem voltak lefektetve alapvető szabályok, és jó, hát az úgy szar. És egyszerre zúdult az újságírókkal együtt a lelkes játékos is a készítőkre, meg ott a búzokra, meg egyebekre, és hogy volt ebből egy érezhető feszültség egész végig, tehát hogy ez így eléggé aláaknázta a rendezvényt. Ne, erről nem is tudtam, tehát én azt gondoltam, hogy ezt azért ketté választották. Ugye magunkban szoktuk mondogatni, hogy akkor megyünk utoljára a Gamescomra, ahogy a sajtó biznisz részlegbe jeggyel beengednek valakit. Nem, hát itt meg nem volt külön sajtórész, igen, hanem... Onnantól igen. És ezt nem akarom eltúlozni, de az horror. Tehát ott igen, nem tudja végezni a munkáját az ember. Senki nem tudta végezni a munkáját, mert hogy a készítők se voltak erre felkészülve, tehát igazából nem... Na mindegy, a lényeg röviden és tömören, hogy káosz volt, nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy hiába volt megbeszélt interjúidőpont, meg egyéb, nem tudtak interjút készíteni, vagy így el kellett menekülniük mindenféle nevetséges helyekre, mert hogy miközben beszéltek, 8 ilyen hobbi vlogger rögzítette őket telefonnal, meg nagyon sok bútnál nem lehetett, tehát nem volt az se egyértelműen jelezve, hogy meddig mehet be a látogató a kártyájával, és meddig mi az, ami már off-limits, és csak a vagy a sajtó, vagy egyáltalán oda már nem szabad bemenni. Tehát ugye egy csomó ilyen nem voltak egyszerűen átgondolva ezek a dolgok, nem voltak előkészítve, és pozitív hozadékként egyébként azt mondták, tehát hogy ennek nem csak negatív hatása volt, hát nyilván állítólag kurva fárasztó volt, óriási tömeg, taposás, tehát nem lehetett egy szép látvány, és hát sok egyébként most először bejutott ugye látogató is marhára csalódott, mert hogy ők most átélték azt, amit ugye mi szoktunk látni a Gamescom show floor-on, hogy megvette a rohadt drága jegyet, és utána 4,5 órákat állt sorba, mit tudom én, a Call of Duty gameplay booth előtt, hogy mire sorra kerüljön, pont bezárjon előtte, vagy másfél percet játszon egy kicsit, aztán elzavarják. És viszont az indie fejlesztők jelezték, meg egyébként sok más fejlesztő jelezte, hogy a káosz ellenére nekik ugyanakkor sok baromi jó pillanatot is okozott, hogy végre közvetlenül találkozhattak a játékosokkal, meg hogy nagyon jókat beszélgettek, meg hogy amennyire például tényleg az indie vonal el van nyomva ezeken a konferenciákon, vagy amennyire, hát nincs elnyomva, csak igazából nem nagyon tud érvényesülni, annyira más nekik megélni azt, hogy a show floor-on rettentő lelkesen oda mennek hozzájuk, meg játszanak a játékaikkal. Tehát mondom, volt ennek pozitív hozadéka is, és akkor még záró gondolatként annyi, hogy állítólag a biztonság egészen csapnivaló volt. Tehát, hogy így biztonságilag se voltak felkészülve erre. És volt is egy játékfejlesztő, a Sami Ismail, azt hiszem, aki írt egy vendégcikket a PC Gamer-re erről, és ott taglalta, meg ott volt több más példa is hozva arra, hogy persze itt is volt külön sajtós badge, vagy ilyen jegy, meg látogatói jegy, de hogy így tök simán be lehetett szökni. Tehát, hogy ő például leírta, hogy minden nap úgy sétált be a rendezvényre, hogy senkinek nem mutatta meg a badge-ét, hanem... Tehát, hogy nyoma se volt annak, amin mi keresztül szoktunk menni, hogy fémdetektor, tavaly ugye már a hátizsákunkat is kipakolták minden reggel, becsippantás, tehát állítólag tök simán be lehetett menni, volt, aki a parkolón keresztül jutott be, valamit hazudott, hogy ő nem tudom én ilyen alkalmi munkás, és 5 perc múlva ott kell lennie a nem tudom én melyik színpadnál, és tehát, hogy káosz volt. Na. Ezt furcsálom, nem is kicsit, mert hogy tényleg a Gamescomon ezt viszonylag komolyan veszik, nem is viszonylag, most már egészen komolyan veszik, és okkal joggal, tehát a jelenlegi világban, vagy a terrorizmusnak a alakulásával, pláne Európában, mondogatni szoktuk egymás között, hogy hát a Gamescom az egy sajnos annyira idézőjelben ideális célpontja lenne egy terrortámadásnak, ami már csak a káosz meg a pánik, ami kitörne, szörnyűséges pusztítást lehetne ott okozni. És ugye ott azért jóval több ember van, de most már E3-on is vannak ezek szerint 70 ezeren, az egy jelentős embertömeg. Tehát igen, és nem árt oda figyelni. Említették is a cikkben, hogy hát már csak azért sem lenne rossz erre figyelni, mert hogy például a Comic Conon ott így most a legutóbb is elkaptak fegyverest, meg volt egy ilyen furcsa ellentmondás az egészben, hogy ahol a streamelt konferenciák zajlottak, azoknak a csarnokoknak vagy termeknek baromira magas volt a biztonsága, meg ott nagyon megszűrték, hogy ki megy be. De hogy ez így magára a rendezvény egészére, a showfloorra marhára nem terjedt ki, sőt, még volt egy-két ilyen botrány is, hogy volt, jó, mondjuk az már megint egy kicsit más téma, azt már nem is emlékszem, melyik oldal hozta le talán a Kotaku, hogy egy-két női újságíró elég kellemetlen helyzetbe került, neki állt tapogatni a biztonsági őr, mert azt hitte, hogy ilyen boot babe, és akkor azt csinál vele, amit akar, meg na mindegy, szóval volt elég sok ilyen visszásság, meg ellentmondás az idei E3 körül, és hát ez látszott a konferenciákon is, hogy ugye berengedtek rengeteg streamert, meg minek hívjuk őket, social influencert is, ugye, és ők... Kitalálok erre egy magyar közösségi befolyásoló közvetlenül, de ki fogok rátalálni egy. De hogy látszott, állítólag ez látszott az egész rendezvényen, és ez határozta meg tényleg az egésznek a hangulatát, meg a konferenciáknak is sokszor ezeket az ilyen félszegebb pillanatait, hogy éppen átalakulóban van az egész, és még nem tudják, hogy kezeljék például ezt az egész streamelési, meg YouTube celeb, meg egyéb jelenséget, ugyanakkor meg ki akarják használni. Csak még nem érett meg a dolog valahogy, vagy nem tudom. Tehát, hogy emiatt volt ilyen kicsit furcsa ez az idei E3. Nyilvánvalóan nem Magyarországról fogunk jó tanácsokat osztogatni egy sok-sok éve létező és rendkívül népszerű, és a befolyását tekintve a legnagyobbnak tekinthető videogaming expo szervezői felé. De ami az én meglátásom az, hogy nem árt, ha egy rendezvény eldönti, hogy mit akar. Tehát, hogy ő most egy, ha publikus rendezvény akar lenni, akkor legyen publikus rendezvény, akkor vigyék ki a Los Angeles Convention Centerből, vigyék át valamelyik nagy amerikai vásárközpontba, és engedjék be azt a 300-400 ezer embert, amit Kölnben is beengednek. És akkor hát az egy 3-4 napos rendezvény lesz belőle, publikus, nyílt, nagy csarnokokba mindenki. Idézőjelben elfér, még így is rohadt sokan lesznek, de még az éppen menedzselhető határon belül, és ketté kell választani, és legyen egy szakmai része, ahol a szakmai része van, és oda viszont nem lehet bemenni, csak akinek dolga van, tényleg. Ez egyik út. A másik út az, hogy akkor legyen ez továbbra is egy szakmai rendezvény. Korábban egész jól meg volt szabva, hogy ki mehet E3-ra, meg volt egy lapnál a példányszám, egy blognál, vagy lapnál, online lapnál a látogatottság, ha azt elérted, és akkreditáltál, akkor valószínűleg be is engedtek. Csak Los Angelesbe kellett elhúznod a fenekedet. Hát itt most igazából a túlélésre játszanak egy kicsit, tehát ezt olvastam, hogy most azért döntöttek emellett, hogy kipróbálják, hogy mi van, ha beengednek hirtelen 15 ezer fogyasztót, mert hogy egyébként egy ilyen lassú hajdoklás jellemzi ezt a rendezvényt, tehát hogy ugye nem véletlen, hogy nálunk is mindig jelennek meg a hírek, hogy XY nem megy E3-ra, ezt nem viszi, azt nem viszi, tehát hogy volt egy ilyen trend az utóbbi időben, hogy azért volt, aki távol maradt és kihagyta, mert egész egyszerűen nem érte meg beleölni azt a rengeteg pénzt, és Kicsit úgy érzem, hogy amikor a közösségi befolyásolókat, akit ezentúl közbefeknek fogok hívni, tehát amikor a közbefeket behozzák, akkor kicsit ez az Expo, ez a saját gyilkosait állít színpadra. Mert hogy ez egy másik műfaj. Tehát, hogyha a kiadó, fejlesztő, platform tulajdonos úgy gondolja, hogy ezeken az embereken keresztül egyszerűbb és nem utolsóban jóval olcsóbb elérni a közönségét, akkor itt ott fogja elérni a közönségét, nem egy ilyen átkozott múlt költséges expón. Tehát gondoljatok bele, Nintendo nem véletlenül küld videókat a konferencia helyett most már évek óta. Egy ilyen konferencia, Sony konferencia mibe kerülhet? Milyen kemény pénzbe kerülhet az, hogy ott konferenciát rendeznek? Ez már csak a terembérleti díj is, meg ez begyakorolni, meg odavinni mindent, meg elhozni mindent. Tehát ez nem véletlen, hogy ezekre súlyos hetekig készülnek ezeket. Emberi erőforrást, munkaórát, és nem utolsóban rengeteg pénzt kötnek le ezek a rendezvények. Nem vagyok benne biztos, hogy ehhez ragaszkodni fognak a jövőben bárki is. Lesz egy ilyen, szerintem egy pont, és már volt pár ilyen pont az E3 történetében, csak valahogy mindig átlendültek rajta, amikor valamelyik platform tulajdonos, a megmaradt kettő közül, a Sony vagy a Microsoft, azt mondja, hogy nem. Nekem van saját rendezvényem, a PlayStation Experience, nekem lesz egy saját rendezvényem, mint hogy egy darabig volt is az Xboxnak a mit tudom én, hogy hívták. És akkor az van. Azt megtartom áprilisban, megtartom decemberben, megtartom akármikor, és nem. Ha a nagy közönségnek akarok játszani, akkor meg kimegyek a Gamescomra, ahol a játékosok. Úgyhogy nem tennék fel nagy összegeket arra, hogy 5 év múlva lesz-e 3. Inkább arra tennék fel, hogy nem lesz, hogyha nagyon pénzt kéne rá föltenni. Vagy legalábbis most a következő 1-2 évben valami új irányba fog elmenni. Tehát ez a modell vagy formula, amiben itt az utóbbi években működött ezekkel a konferenciákkal, ez simán lehet, hogy teljesen újra lesz gondolva 1-2 éven belül, és aztán lehet, hogy az lesz, amit te mondasz, hogy mindenki szépen elszivárog a saját rendezvényeit megtartani, és 5 év múlva már nem fogunk E3-at coverölni. Amit nagyon sajnálnék, úgy is, hogy személyesen soha nem voltunk, és valószínűleg soha nem is leszünk tévén, hogy kiesik az anyagi lehetőségeink köréből az, hogy ugye egy embert nem érdemes, egy ember talán még valahogy ki tudnánk izzadni, de egy embert nem érdemes kiküldeni. Tehát minimum kettőt egy ilyen rendezvényre. Gamescomra is nem véletlenül megyünk négyen, nem viccből vagy, mert négyen jobb ott lenni, hanem négy ember nagyjából kell is, hogyha tisztességesen végig akarod csinálni ezt a pár napot. Úgyhogy én nagyon sajnálnám, mert azért ezek a 1-2-3-4 napok, ameddig ez tartani szokott, pláne ez az éjszakázós része, bármennyire is az ember utána hülye egy hétig, mert nem alszik 2 napot normálisan, és felborul benne minden, azok nekem továbbra is szuper izgalmasak, leginkább azért, mert egyrészt nagyon sok információ jön nagyon kevés idő alatt, másrészt ez az a pont, amikor így közösségi szinten is érzed, hogy itt az olvasóid azok mennyire bele vannak ebbe bolondulva hozzád hasonlóan. Aki képes fönnmaradni hajnali 3-kor, de akár este 11-kor vagy 00-kor, hogy megnézzen pár videójáték bejelentést és pár új trélert, az nálam megnyerte a világot. Tehát ő a mi fajtánk is, és velük együtt jól érzem magam. És ez gyönyörű mondtad. Kitűnően kicsúcsosodik E3 alatt, ugye nagyon sajnálnám, hogyha nem lenne ilyen esemény, mert a Gamescom az viszont nem ilyen. A Gamescom az olyan, amin tényleg ott vagyunk, a Gamescomon kevés az új bejelentés, a Gamescom inkább arról szól, hogy interjúkat csinálunk, meg személyesen kipróbálunk játékokat, és az annyira nem közösségi élmény, az egyrészt nekünk egy élmény munka, aztán utána, ha jókat írunk, vagy videózunk belőle, az meg az olvasónak információ, de nem ez a fajta ilyen. Nem ez a gamer karácsony így nyáron. Ne, így van, nem ez a nyári gamer karácsony, ami az E3. Úgyhogy reméljük, és továbbra is nem ez az első idézőjeles válsága az E3-nak. Ilyenből 3 legalább már volt, én gyakorlatilag 15 éve talán több követem figyelemmel, és valamilyen utómódon, ha nem is személyesen, de tudósítás szintjén írok az E3-ról. És volt itt már minden. Tehát itt már volt egy olyan pont, amikor nem is kiköltözött valahova máshova, volt olyan év, amikor szállodákban voltak a bemutatók, nem volt egy helyen semmi, volt olyan év, amikor az egyik fele, aki túl drágának tartotta a bérleti díjat, kiköltözött a Convention Center mellé, és ott mindenféle ilyen sátrakban, meg lakókocsikban mutogatták a dolgaikat. Tehát itt már volt minden, jégeső zivatar és hóvihar is. Eddig mindig túlélte, reménykedünk benne, hogy ez így lesz a továbbiakban is, mert elveszteni ez kár lenne. Egyébként volt most is sok külső esemény, tehát amit direkt kivittek a Convention Center-en kívülre, ilyen, hát ha nem is feltétlenül parkolóba, de például azt hiszem a Devolvernek volt a parkolóban a bútja, és azon is élcelődtek egy kicsit, hogy még ott is jobb volt a security, tehát a biztonság, mint a fő rendezvényen, na mindegy. De hogy állítólag pont amiatt, hogy ne zúduljon annyira keményen rá ez a tömeg ott a show floorra, igyekeztek kint is mindenféle színpadot, meg egyebet fenntartani, ahol többek között a fejlesztők mentek ki, tehát volt egy program, és akkor ott beszélgettek, vagy előadást tartottak. Meg ugye volt ez az Xbox-nak, volt ez a Colosseum, vagy Colosseum, na mindegy, tehát hogy volt most is ilyen mindenféle kivitt, vagy tényleg volt egy olyan törekvés idén, hogy a játékosokhoz egy kicsit közelebb vigyék, meg megnyissák ezt a rendezvényt, és nem csak negatív visszhangja volt, hanem sokan egy tök jó változásnak látják, és azt várják ettől, hogy jó, hát kicsit suta volt az idei, meg sok mindent elbajtáztak, meg lehetett volna sokkal jobban csinálni, de hát egy csomó minden tanuló pénz volt, és majd hát, ha jövőre sokkal profibb lesz. Egyrészt, és hogy mondjak egy pozitívumot is, ami viszont szerintem jól sikerült, az amit a kiadók, platformtulajdonosok a hivatalos konferencián kívül nyújtottak elsősorban videóformában. Én néztem ezt az Xboxos déli show-t, ami minden nap volt talán másfél-két óra, ami a Ési Bongóz, európai Xbox marketing főnök volt az egyik műsorvezető, és voltak még mellette mások is, volt Major Nelson, mindegy. És ezek minőségi műsorok voltak. Nagyon jó fejlesztői interjúk, plusz információk, plusz videók, plusz gameplay. Először őszintén szólva, úgyhogy van ez a Mixer nevezetű szolgáltatás, csak azért kapcsoltam be, mert ugye adták az ingyen játékot, meg az ingyen DLC-ket, ha nézted. De aztán utána már, amikor megkaptam, azután is rendszeresen néztem, hogy mikor lesz az aznap, és ha végig nem is néztem, de bele-bele néztem. Minőségi, hogy is mondjam, tévéadás szintű tartalom, tehát egy professzionális valami volt, nagyon jól összerakták, úgyhogy ezért egy nagy plusz a Xboxos E3-as szereplésnek, hogy egy ilyen úgymond kiegészítő tartalommal nagyon jól feldobták a kínálatot. És ők, ő rajtuk kívül mások is így sokan, tehát én is nézegettem egy-két hivatalos YouTube csatornát, meg az engem érdeklő játékokat követtem jobban, és nem csak ők, hanem elég sokan fölteszegettek itt az E3 ideje alatt marha jó, tartalmas, tényleg fejlesztői interjúkat, beszélgetéseket, meg ilyen egyéb tartalmakat, úgyhogy igazából igen, az Xbox az most lehet, hogy még kiemelkedően oda is tette magát a téren, de úgy általánosabban nézve is elég tisztességesen csinálta ezt mindenki. Hölgyeim és uraim, szerintem ennyi volt a Gamer 365 Podcast E3 2017-es epizódjának a második is, egyben befejező része, lévén, hogy az órára nézek, és ez egy kétórás epizód. Arra is nézzük, tehát jó hosszú. Aki kibírta eddig, azt tegyen egy képzeletbeli kitüntetést a mellkasára, mert két órát hallgatni minket az nem kis fegyvertény. Kiadhatnánk DLC-kbe. Így van, legközelebb ezt fogjuk tenni. Nyáron lesz podcastünk természetesen. Itt ugye a nyaralások és szabadságolások miatt kisebb-nagyobb problémát jelent, de három embert szerintem mindig össze tudunk hozni valamilyen úton, módon, és hát nem ért véget a fesztivál szezon, úgymond, hiszen augusztus mikor kezdődik? 19? Ó, nagyon későn, még nagyon odébb későn. Van. Idén későn kezdődik, tehát közel két, sőt, pontosan két hónapunk van a Gamescomig, de addig sem telik izgalmak nélkül az élet a Gamer 365-nél, mert ha jól megy, akkor nagy változások lesznek. A jövő oldal, az oldal kinézetével kapcsolatban. Talán elképzelhető, nem tudjuk, reméljük. Összevonulunk a nőklapja káféval. Így van, ez fog történni, megvet minket a nőklapja kafé, és ezentúl sztárpletykákat fogunk közölni a gaming világból. Én Hideo Kojima reggelieit fogom coverelni minden nap, amit ő egyébként viszonylag rendszeresen kitesz a Twitterére, úgyhogy nem lesz egy olyan túlságosan nagy munka. Én akkor majd figyelem Hideki Kamiának a szintén ilyen mindenféle japán lánykákat taglaló japán nyelvű tweetjeit, és majd azokat fogom Google Translate-tel kitenni. Dani pedig a hogyan növeld a péniszedet 35 centisre 7 nap alatt rovatunkat fog. Na, erről ennyit. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és játszatok sokat, legközelebb visszajövünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!